Bazı hadislere dayanarak bazıları işte Vehhabiler bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anne ve babasının şirk üzere öldüğünü iddia ediyorlar. Bu görüş çok yanlıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anne ve babası tevhid üzere ölmüşlerdir, mümin müvahhittirler diye ehl-i sünnetin itikadı budur. Bunu İmam-ı Azam'a nispet ediyorlar. İmam-ı Azam işte onlar küfür üzere öldü demişler diye. Ali'ül Kari'den de bunu naklediyorlar. Halbuki Zahidül Kevseri Hazretleri bunu inceledi. Ve İmam-ı Azam Fıkıh Ekber'inde ve sahih doğru görüş ennevma Efendimiz'in anne babası ma ma tealel küfrü. Küfür üzere ölmediler. Oradan bir ma var. Sonra o İmam-ı Azam kitabını nüsha yazarken o ma'nın birini yazmayınca küfür üzere öldüler şeklinde bir ibare kalıyor. Bu da böyle işte kitaptan kitaba geçiyor. Çünkü o zamanlar şimdiki gibi imkanlar yok. Şimdi bile bir yanlış 40 yerde dönüyor da. Demek ki nasihin yani nüsha yazanın bir hat yani yazı yanlışıyla ma'nın olmayışıyla küfür üzere öldüğü gibi bir şey çıkmış. Halbuki bu olamaz çünkü neden? Ve ma kunna mu'adibina hatta neb'ate rasulullah. Bir defa Efendimizin anne babası Efendimizin peygamberliğine yetişmediler. Onun nübüvvetini görmediler. Bu birinci delil. Görmediklerine göre biz Resul göndermeden azap etmeyiz diyor. O zaman küfür üzere öldü nasıl diyeceksin? Küfür üzere öldü diyene azap vaat ediliyor. Bir Resul gönderilmeyene azap etmeyiz diyor. Onlar da Efendimiz çocukken vefat ettiler. Bu itibarla bu görüş doğru değildir. Diğer bir görüşe göre zaten Efendimizin Allah-u Teala ayet-i kerimesinde estağfirullah ve tekallübeke fissacidin secde eden ana babaların sulplerinde, rahimlerinde dolaştığını biz görüyorduk. Yani şeyin nesebinin soyunun gelişinden bahseden bir manaya göre bu ayet ondan bahsediyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velidtü min nikahin la misfahin ben hep nikahtan doğdum. Benim babalarımda hiçbir zina devreye girmemiştir. Hadis-i şerifte buyuruyor. Lem ezel unkalu min aslabit tahirin ila erhamit tahirat ben devamlı temiz insanların sulplerinden temiz kadınların rahimlerine nakledile gelmişim. Bu hususta da hadis-i şerif var. Ondan sonra daha birçok hadis-i şerif var. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ene davetü ebi İbrahim, ben babam İbrahim'in duasıyım. Ondan sonra ve büşra İsa'nın müjdelediği Ahmet'im ve rüya ümmiyelleti râdhine ve dağıtni annem beni doğurduğunda gördüğü rüyasıyım. Annesi mesela ne mucizeler gördü doğum gecesinde Mevlid'de anlatılıyor. Bu kadar rivayetler sahih hadislerde geçiyor. Busra'nın, Şam'ın köşkleri aydınlandı. Bir nur gördüm. Yani böyle bir kıymetli Amine annemiz hakkında efendim küfür üzere öldü. Yok cehennemliktir. Böyle şey bu. Çok ayıp bir şey bunu. Hiç telaffuz etmek doğru bir şey değildir. Bu yüzden yani Ebu Leheb için bile Buhari hadisinde Efendimizin doğumunu haber aldığı zaman Süveybe isimli cariyesini yeğenim oldu diye sevincinden azat ettiği için cehennemde bile Ebu Leheb gibi adam hakkında Kur'an'da tebbet nazil olmuş. Onun bile diyor parmağından ona bir su emdiriliyor. Pazartesi günleri benim doğduğum gün. Şimdi Ebu Leheb bile cehennemde özel bir muameleye tabi olur. Efendimiz'i doğuran efendim annesi babası Efendimiz'e hiçbir eziyetleri yok. Hiçbir inkarları yok. Nübüvvet dönemine yetişmemişler. Hal böyleyken daha Efendimiz doğmadan onlar evlenmeden evlenirken mucizeler başlamış görünmeye. Onlar hakkında nasıl bir küfür isnadı yapılabilir? Sami Efendi Hazretleri vardı Evliyaullah'tan. O mübarek öyle derdi. Allah Teala incisini alıp da sadefini zayi etmez. Yani anne babasını mahrum etmez. Meşhur hocalardan bir hoca efendi bu görüşteydi. Bir gün benim evime geldi. Hikmet Efendi ile beraber Sami Efendi halifelerinden. Hikmeti ilahi hemen ben İmam-ı Azamcıyım, peygamberin ana babası küfür üzere öldü falan demeye başladı. Benim de o zaman 20 sene kadar evvel bu hususta bir bilgim de yok. Kocaman kütüphanem var. Yüzlerce cilt belki binlerce diyebilirim. Binlerce cilt kitabın içinden hiç bilmiyorum. İmam Suyut'un El-Havilil Fetava isimli kitabı var. Ya ona bir cevap vereceğim ama hazırımda da bilgi yok. Tak oradan kitabı çek, iki cilt kitap. Hangi ciltte olduğunu da bilmiyorum, o kitapta olduğunu da bilmiyorum. Resulullah'ın mucizesine bak. Kitabı elime atar atmaz çektim bir cildini. Açar açmaz üstte yazıyor. Matlab fi necatil valideyn. Ana babasının kurtuluşu hakkındaki bahis. Yani böyle bir şeyi ben hayatımda yaşadım. Kainatın Efendisi bana alenen gösterdi bunu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bunun müdafillerinden oldum. Bu mevlüt gecesindeki vaazım değil, geçen mevlüt olabilir. Ya da bir evvelki ama geçen mevlüt olabilir. Cübbeli Ahmet Hoca Nokta TV'de tarayın ararsanız. Orada bir yarım saat kadar bunun delillerini söyledim. Cevabımız budur. Ancak Nasruddin Dimeşki Hazretleri'nin şu beytiyle bunu sonlandıralım. Habellahu nebiye mezide fazlin ala fazlin ve kâne bi latîfâ. Fe ahya ummehu ve kedâ ebâhu li imanin bi fazlin latîfâ. Fesellim fel kadîmu bi kadîrun ve inkânel hadîthu bi zayıfâ. Diyor ki Allah peygamberine çok üstünlük verdi ve onun annesini babasını diriltti. Ona iman etsinler diye mezarın başına gittiğinde onlar dirildikten sonra ona iman ettiler. Böylece onlar yani fetret devrindeki toprak olacaklar kabilinden değil de imanla müşerref olan müminler sınıfına dahil oldular diyor Nasruddin Dimeşki Hazretleri. Kabul et bu meseleyi diyor. Kadim olan Allah buna kadirdir. Hadis zayıf da olsa bu itikad hadisi değil, fıkıh hadisi değil, fazail-i amal de dair bir hadistir. Bu hususta hadis de vardır. Bunu böylece kabul et diyor. Bundan dolayıdır ki biz bu itikad üzereyiz. Anne babası kesinlikle nacidirler, kurtulmuşturlar. Allah onlardan razı olsun, şefaatlerine nail eylesin. Amin hocam. Sayın hocam, sizi Allah için çok seviyorum ve inanın sizi ağlayarak dua ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Biz de faydalanalım sizden. Demiş ve bir sorusu var. Hemen şöyle sayfayı yenileyelim. Emekli maaşı kredisinden para çekip maaşından taksitle kesilmesi faize girer mi acaba demiş. Nasıl bir şey yapıyorlar? İşlem nasıl geçerli? Emekli maaşını bir bankadan alıyor. Evet. Bankadan bir kredi çekiyor. Maaşından belli bir miktarda kesiyorlar. Yine bir kredi alınmış oluyor. Peki ona kesilenden fazla mı alıyorlar? O zaman faiz olur. Bildiğim kadarıyla. Yoksa mesela ona iyilik yapalım derler mi bunlar? Hiç zannetmiyorum yani iyilik yapacaklar da. 4000 liraya 5000 lira alınıyor. Yani ha, o faizdir. Evet. O faizdir. Ama nedir? Senin nasıl olsa garanti buraya maaşın ödeniyor yani. Senin ödememe tehliken yoktur. Al 4 çek de. Efendim biz de senin maaşından 4 kadarını şey edelim. Ancak bir masraf varsa onu alabilir artı. Ama öbür türlü 4 çek ben 5 keseyim maaşından faizdir. O haramdır. Önce kitaplarınızda Allahümme ile başlayan dualara ey Allah'ım manasını verirken son kitaplarınızda Allahümme'nin karşılığını ey Allah diye vermişsiniz. Bu farkı merak ettim. Bu farkı şundan geliyor. Şimdi biz Allahümme'yi vaaz dilince hocalar ey Allah'ım ey Allah'ım sohbet ve vaaz dili olarak alışkanlık haline geldiği için Allahümme ey Allah'ım diye tercüme ediyorduk. Tabi tekamül var. Devamlı gelişmesi şimdi devamlı meal yazılırken Efendi Hazretlerinin Kur'an-ı Mecid tefsiri meali. Meal yazılırken çok inceleme yaptık. Yani tamamen tıpatıp olsun, parantezler ve dipnotlar tefsir olsun diye. O inceleme sırasında bu çıktı. Yani Allahümme ya Allah, ey Allah demek. Ey Allah'ım olması için yani ya ilahi gibi bir nispet yası lazım. Baktık ki bütün incelemelerimizde bu mana öbürü sohbet dilinde, vaaz dilinde kalmış. Yani tıpatıp mana vereyim deyince ey Allah demek mecbur oluyor ya Allah açılımından. Ondan dolayı evet. Lügata uyduk yani. Mesajın sonunda da yanlış bir soruysa lütfen mazur görünüz demiş. Yanlış soru değil, onu çok iletmiş. Akıllı bir soru. O farkı fark etmesi inceliyor kitabı demektir. 10 senedir depresyon hastasıyım. 9 tane ilaç kullanıyorum. Farzları yapamıyorum. Dinen durumum nedir? Dinen durumum nedir derken bu soruyu sorduğuna göre aklı yerindedir. Bu soruyu soran adamın efendim farzları yerine getirmesi gereklidir. Farzlar dediği işte 5 vakit namazdır. Oruç zaten öbür türlü sağlık sorunu yoksa oruçtur. Zaten hac zekat yani hacta da sağlık şeyi var. Eğer ki işte depresyon sıkıntı gidemiyor, izdihama giremiyor o da düşer ama şimdi namaz hiç düşmez. Ondan sonra oruç düşmez sağlığı sıhhatli olandan. Yani bu kardeşimizin sorusunun cevabı şeydedir. İslam itikadı olan, İslam'a inanan, helal haram farz vacibe inanan bu depresyon doktorlarından birini bulacak. Fetvayı o verecek. Yani onun çünkü beyin şeyleri çekiliyor. haritaları, bilmem neleri, bunun durumu nedir? Ayrıntılı. O doktor yani ona derse ki, Müslüman bir doktor, kendi namaza yaptığına inanan bir doktor derse ki yani depresyonu da bilen, bu durumda sen hani onu teselli mahiyetine yapamazsın, yapamayacağını anlarda yapamazsın derse ben onu bilmem. Çünkü ben bu doktor tıp, ben onun hastalığının boyutunu bilemiyorum şu anda. Boyutunu bilemediğim için ben ona bir şey veririm, öbür ben depresyon hastasıyım diyenlerin hepsi namazdan kendini muaf tutar ondan sonra. Hanım dedi ki, adam götürdü ya doktora, hanımını götürdü, doktor da dedi ki depresyon geçiriyor dedi. Bu da Laz biraz tabii, o ne zaman geçiriyor da ne zaman geçecek dedi. O geçiriyor derken yarıya geldi geçiyor anlamını anlamış da. Şimdi bunun vakti ne zaman biter? Bu adam ne zaman sağlığına erer? Depresyonu ne zaman gelir? Buna ben ne bileyim? Bu sefer bu der ki ben depresyon hastasıydım ya, hala devam ediyor dese. Nerede durdu bu şimdi? Böyle bir fetva veremem. Yani ama şudur, tamamen ne bileyim aklı, idraki, melekesi kaybolur da eli kalkmaz, ayağı kalkmaz, abdest alamıyor falan böyle. Artık onun kendi fetvası kendi verecek. Evet. İstitaat yani. Gücü bulamıyorsa bazen yani beyin kitler eli ayağı yani. Ha şimdi beyin gücünü yani o gücü bulamadığı anda düşer. Evet. Ama o gücü bulan zorlanarak da olsa kullanmak zorundadır. Evet, değerli dinleyenler, saatler 2.34'ü gösteriyor. Canlı yayındayız. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evindeyiz. Birazdan cinler ile alakalı bir hayli soru birikti, onları soracağım ama daha önce zatlar var, bazı zatlar. Şimdi 8 aylık gebeyim diye başlayan bir mesaj var hocam. Doktorlar oruç tutmama izin vermiyor. Bebek susuz kalırsa erken doğuma sebep olabilir diye. Bu durumda ne yapayım? E tabi şimdi 8 ay çok yaklaşmış. O durumda müsaade verilebilir. Ancak Müslüman doktorlar, demin dediğim gibi, yani Müslüman derken adı Ahmet Mehmet olan manasında konuşmuyorum. Yani orucun farziyetine, adamı kadının mesuliyetine, ahiret mesuliyetine vakıf olup buna göre vicdan muhasebesi yapabilen doktorlar diyorlarsa böyle tutmaz. Sonra tabii biliyorsunuz nifas girer 40 gün kadar. Evet. Nifasta da tutamaz. Ondan sonra ne yapar? Güne günler tutamadığı günleri kaza eder. Hocam, deccal bir şahıs mıdır? Bu sorumu lütfen hocama arz edin demiş. Çok geniş bir soru gerçekten. Geniş bir soru. Benim o usta şimdi CD'ler çıkacak da ben onlar hakkında 1,5-2 saat, belki 3-4 saat vaaz yapmışım sırf deccal hakkında. Arifan ben bunu yayın evinde zaten. Arifan yayın evinde şu anda çıkmadı o. O kıyamet alametleri, büyük alametler seridir. 10 saniye sırayla çıkacak o. Bir de Abbetül Arz kaldı konuşmadığım. Onu da konuşurum o arada, onlar seri çıkana kadar. Deccal'ın şu andaki soruya cevaben, Deccal bir şahıstır. Böyle televizyon Deccal'dır, yok öbürü Deccal'dır diye. Bilgisayar mesela. Bilgisayar, uydurmasınlar. Uydurmasınlar. Yaşar Nuri de o, neydi o bir adam? Fizikçi, müzikçi böyle. Hal Haytintink mi bilmem ne. Bir gavur adam var ya, fizikçi. Şeylerde. Abbetül Arz odur dedi mesela. Şimdi böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Abbetül Arz insanlara inanmadığı için kafirleri damgalayacak diyor ayette. Bu zaten kendi kafir, o adam Hristiyan. O nasıl Abbetül Arz oluyor? Yani demek istediğim, bu Allah'ın ayet ve hadislerini sulandırmak için. Onun için işte Deccal televizyondur, çoktan çıktı. İşte Mehdi geçti, Deccal geçti falan. Yani kıyamet alametlerini inkara sebep olmak için bunu yapıyorlar. Deccal bir şahıstır. İşte alnı tarif edilmiş, gözü tarif edilmiş Yahudilerdendir. Yahudi ırkındandır Deccal. Bir Yahudidir yani. Evet. Onun için ona uyanların ekserisi Yahudiler olacaktır vesaire şey var. Bir adadadır. Temim-i Dari Hazretleri sahabeden o adaya sürüklenmiştir. O adada onu görmüştür. Ondan sonra gelip Resulullah Efendimiz'e haber vermiştir. Cessase hadisi diye geçer. Bu Sahih Müslim'dedir. Bu hadis Sahih Müslim'dedir. Efendimiz'e bak ben size Deccal'ı anlatıyordum ya. Bak kardeşiniz gördü. Gelsin o anlatsın bakalım. Diye Efendimiz evvelden beri anlattığı hadisleri tasdik mahiyetinde Medine'de onu bütün milletin önünde konuşturmuştur. Temim İdari Hazretleri de durumu anlatmıştır. Deccal bağlıdır. Zamanı gelince şu anda Deccal en azından 1500 yaşları oluyor. Çünkü Efendimiz'in zamanından beri 1400 küsur, o zaman da kaç yaşındaydı bilmiyoruz. İsa Aleyhisselam da 2000 küsur yaşındadır. Gökte yaşıyor zaten. O onun karşıtıdır zaten. Deccal'ı o gebertecektir. İsa Aleyhisselam'a inince hemen hemen yaşıt olabilirler. Bunları da yakında sohbette zaten. Bu çok derin canım. Bunu 2-3 saatlik bir sohbette sırf Deccal. Ama nedir? Şuna inanmasınlar. Bilgisayardır, teknolojidir. Şu çıktı, Deccal çıktı. Böyle bir şey yok. Deccal bir şahıstır. olağanüstü güçlerle donatılmıştır. İmtihan için çıkarılacaktır. Efendim bu hadislerle, sahih hadislerle sabittir ve tevatür derecesinde manevi mütevatirdir. İnkarı insanı tehlikeye sokar. Deccal'dan 5 vakit namazda sığınmamız emredilmiş. Resulullah Efendimiz kendisi sığınmıştır. Biz de 5 vakit namazımıza sığınıyoruz son dualarında. Dualarım kitabında var. Son dua, selam vermeden evvel son dua 4 şeyden sığının. Namaz ilmi halinde de olabilir. Var. 4 şeyden sığının. Bir işte kabir azabıdır, dünya ahiret fitnesidir, biri de Deccal fitnesidir. Resulullah Efendimiz 5 vakit namazda sığınmış ve sığındırmıştır. Onun için Deccal küçümsenecek bir şey değildir ama Allah bize göstermez. Bir de gösteren ne yapacak? İşte Kehf suresinin 10 ayetini ezberlesin başından. Onu okudun mu şey, Deccal'ın şeyi sönüyor. Yoksa Deccal bütün dünyayı çiğneyecektir yani. İstanbul, evet, İstanbul kalacağı her şeyini. Mekke, Medine'ye giremeyecek ama bütün dünyayı çiğneyecektir. Evet. Bazı isimler zikredilmiş. Onlardan bir tanesi merhum Esat Coşan hocayı dinliyorum. Bir sakınca var mı demiş. Yine bir başka dinleyicimiz de hem sizi dinliyorum hem de kendisini dinliyorum diyor. Kimi? Esat Coşan. Esat Coşan Efendi Allah rahmet eylesin. Ehl-i sünnet bir alimdir. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'nin damadıdır. İlim ehlidir, fazilet ehlidir. Biz kendisiyle tanışırdık. Defaat ile görüşmelerimiz olmuştur. Faydalıdır. Sohbetleri ilmidir, faydalıdır. Ehl-i sünnet üzeredir. Dinlenebilir inşallah. Diyalog ve Fethullah Gülen hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Şimdi diyalogun farkı vardır. Eğer ki biz papazlarla, hahamlarla görüşelim, istişare edelim diye bir diyalog, iftar verelim, yemek yapalım, oturalım, konuşalım diyorlarsa biz buna mani değiliz. Çünkü Resulullah Efendimiz'in de papazlarla görüşmeleri olmuştur. Hatta camide de kabul etmiştir onları, heyetlerin, Necran heyetini. O diyaloğun o manada karşı değiliz. Ama ne manada karşıyız? Şimdi bazıları, işte Hayrettin Karaman gibi, İşte efendim Ahmet Şahin gibi, Ali Bulaç gibi bir şey. Bu bazı zümreler kalkıp işte Yahudi Hristiyanlar da cennete girecek. Bizim peygamberimize doğruluğuna inanıyorlarsa İslam'a girmeseler bile. Biz de diyoruz ki doğruluğuna inanmak yetmez. Çünkü Ebu Cehil de doğruluğuna inanıyordu. Ama ona uymayacağız, inat ettik diyordu. Doğruluğuna inanmak yetmez. Ben her dinden beriyim ancak İslam demek şartı var. Bu usta benim bir kitabım var. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Kitap bu. Burada Mehmet Ali Hoca ve Şair Ali Eren Hoca, 3-4 Hoca Efendi'nin de yazıları, bölümleri ayrıdır. İlk kitap 158 sayfa benimdir. Bu diyalog hakkındaki bütün görüşlerimi, reddiyelerimi orada yapmışımdır. Ama ben burada işte Süleyman Ateş o görüştedir, en evvel başlatandır. Hayrettin Karaman önce ona itiraz ediyordu, şimdi o çizgiye gelmiştir. Ben onu bütün reddiyeleriyle beyan ettim. Bu o kitap mutlaka okunulmalı, dağıtılmalı, herkesin itikadının kurtarılması için. Bir kez daha alalım hocam. Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Bu kitap 480 sayfa kadardır. 3 Hoca Efendi'nin daha acayip, 3-4 Hoca Efendi'nin de delilleri vardır orada. Başı kitabın, ilk kitap bana aittir. İsim de bana aittir de kitabın adını da ben koydum. İlk kitabı ben yazdım. Kitaplar ayrıdır. Her Hoca Efendi kendi yazdığından mesuldür. Böylece o kitapta alsınlar, diyalog hakkında görüşlerimizi okusunlar. Yani diyaloğun dozu kaçırılırsa küfre kadar, inkarı şirke kadar gider. Ama ben Yahudi'yle, papazla, Hristiyan'la görüşürüm, konuşurum, fikir alışverişi yaparım. Bu diyalog serbesttir. Herkes görüşebilir. Ama sen de haklısın, cennete gireceksin diyemez ona. Ama tabii şimdi diyalog o raddeye gelmiştir ki Allah muhafaza etsin. Nikah kıyılıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın makamında Urfa'da orada Müslüman kız Hristiyan bir profesörle evlendiriliyor. Neymiş? Biz ehli kitapla evleniyoruz. Ehli kitaba kız vermiyorduk ya bugüne kadar. Yeni vahiy mi geldi? Yeni peygamber mi? Yok, diyalog adına biz de bir adım atalım diyoruz. Biz de artık size kız vereceğiz. Bu haramdır, zinaya vermektir. Bu nikah olmaz. Ama bunu İbrahim Aleyhisselam makamında Urfa'da İbrahim'i dinler adı altında bu diyalogçular yapmıştır. Haberlerde ben bunu gördüm yani. Onun bunun lafıyla değil. Neymiş ama o profesör bizim peygamberimize yalancı sahtekar diyenlerden değilmiş de onun da doğru olduğuna, göksel ilhamı olduğuna inananlardanmış da çifte pasaport, çifte vatandaştır gibi çifte dinliymiş. Ha çifte dinlilik olmaz. Öyle adama da kız verilmez. Bunu bu diyalogçular yaptı. Ha ben bunlara karşıyım. Ama Fethullah Hoca Efendi'nin kendisi ve cemaatinin ekserisi, yani hocalarının cemaatin ekserisinde böyle bir görüş açıkça görmedim. Fethullah Efendi'nin kendisine ulaşamıyoruz. Bir kere rüyamda gördüm. Hatta bu dedim kendisine. Beyaz sakallı gördüm bir tutam. Dedim ki bu görüş nedir, bu şey değildir falan. O da rahatsızlık bir ifadesiyle bana karşılık verdi. Velakin Hoca Efendi'ye 10 senedir ulaşılmıyor. Yani biz kendimiz hiçbir defa görüşmedik. Evvelce görüştüğümüz var. Türkiye'deyken. Şimdi ben hiç görüşmüş değilim. Kendine açıkça sizin görüşünüz nedir diye soramıyorum. Bir kitabında, bir vaazında, bir konuşmasında da bu hususta da açık bir beyanını duymadım. Duymadığıma göre ben ona bunu nasıl isnat edeyim? İsnat edemeyiz. Bundan dolayıdır ki Hoca Efendi'nin kendisinin bu görüşte olduğu kanaatinde değil. Ehl-i Sünnet olduğu kanaatindeyim evvelden beri. Hacı Salih Efendi onun hocalarındandı. Büyük Evliyaullah'tan ondan görüşürdük mesela. O da onu çok methederdi. Yani Efendi Hazretleri'ne görüşmeleri var. Gelmeleri var. İsmail Ağa'ya kaç defa gelmiştir itikaflarda. Yani Fethullah Hoca Efendi'nin Ehl-i Sünnet olduğu kanaatindeyiz. Cemaatin içindeki bazılarının bu diyalog dozunu kaçırmış olmaları ne yapmaz? Hoca Efendi'yi temsil etmez, bağlayamayabilir. Mesela demin dediniz ki bazı hanım hocalar şunlar bunlar efendi adına böyle şeyler konuşuyor. Bu şimdi efendiyi bağlar mı? Ha, şimdi efendiye bağlı binlerce hoca efendi vardır. Bunlardan 5'i 10'u yanlış yapar. Bu yanlıştan dolayı Mahmut Efendi bu görüştedir diyemeyeceğimize göre Fethullah Efendi de bu görüştedir diyemeyiz. Ama isteriz ki Hoca Efendi inşallah bu sözler, bu beyanlar ona ulaşır da kendisi bir açıklama yapar. Velev ki kendi televizyonundan, bak ben hayattayım, canlıyım, görüşümüz budur derse İslam alemi rahatlar. Çünkü Arap alemi de bundan rahatsızlık duymaktadır. Yani bu kargaşada Hoca Efendi'ye ulaşamamaktan dolayı kendi görüşünün beyanını istemektedirler. Hoca Efendi sevdiğimiz, saydığımız bir büyüğümüzdür. Bekliyoruz ki bu işi bir açıklığa kavuştursun. Yalnız şöyle de bir şey Şevket Eygi, Mehmet Şevket Eygi yazmıştı. Akit'te de bir yazar bunu yazmıştı. Hoca Efendi ben Resulullah'ı rüyada gördüm. Bu diyalogdan çok rahatsız olduğunu, zarara gittiğini bu işin beyan etti diye hemen beyanat verip siteye koydurmuş. Ertesi gün bu siteden çekilmiştir. Bunu çeken güçler kimlerdir? Hoca Efendi acaba burada efendim müdahale edememiş midir? Ama siteye bir kere düşmüştür. Ve bunu zannedersem Mehmet Şevket Eygi gibi bir iki yazar yazmıştır. Evet, evet. Onun için orada Fethullah Efendi kendisi Ehl-i Sünnet olduğu, cemaatindeki hocaların ekseriyetinde bu görüş olmadığı kanaatindeyiz. Ve lakin bir iki çatlak ses de geliyor. Geliyor ama işte tabii köşe yazarından gelirse, kitap yazarından gelirse alttan gelmeye benzemiyor ses. Yani üst tabakadan bazı hocalardan geliyor. Bekir Karlıağa'nın bir görüşü var. Mesela orada reddiye yapmış Mehmet Ali Hoca ona. Orada mesela diyor ki Allah'a inan da nasıl inanırsan inan. Budist bile olsan cennete girersin. Bunlar çok acayip bir açılımdır. Ama böyle bir açılım olmaz. Din dışına çıkıştır bu açılım değil. Şimdi Hoca Efendi bunlardan tabii ki rahatsız olmuş olmalıdır. Haberi ne derece vardır? Bir de Hoca Efendi'nin görüşü bu mudur? Hiç inanan mısınız gelmez. Kesinlikle böyle bir görüş İslam dairesinde değildir. Onun için Hoca Efendi çok ilim sahibi, fazilet sahibi, zikir sahibi, bizim bildiğimiz uyumaz, yemez, içmez, dünya zevklerinden uzak, ibadet yapan bir insan. Tabii çok güçlü ve büyük bir cemaata sahip olmak hasebiyle kontrol ne derece efendim sağlanabilmektedir? 10 seneyi hemen hemen belki aşıyor, hiç gelememesi. Bir soruya cevap programına, canlı bir yayına çıkıp bir soru iletilip bir cevap verememesi, vermemesi insanları bu noktada tabii ki sıkıntıya sokmuştur. Bütün kamuoyu Hoca Efendi'nin diyalog hakkındaki çizgilerini, ben diyalog buraya kadar, papayla görüşmüştür kendisi. Bunda bir mahsur yoktur. Papayla görüşebilir. Papazlarla toplantı yapabilir, iftar verebilir. Hoca Efendi bunları tabii ki bir İslam elçisi olarak yapıyor kendisi, hocadır. Bunlarda ben bir şey diyemem. Ama siz de cennete gireceksiniz, hak üzeresiniz, kalın der mi yani bunu, mümkün mü demesi ya? Ama böyle diyenlerden diyenlere rastlanıyor. Hani ben bu cemaata mensubum der ama adam o cemaatta makbul müdür değil midir? Bir de o var. Onun için bu camiayı bu şeyle darbeleyemeyiz, lekeleyemeyiz. Bu koca bir camianın hepsi bu görüştedir dersek iftira etmiş oluruz. Hocam çok beyine güzel, lazım evet. Yani. Delil lazım, hoccet lazım. Ben Hoca Efendi bu bir beyanı okumadım, görmedim. Nasıl diyeceğim şimdi? Hoca Efendi hakkında çok ileri geri konuşanlar vardır. Ajandır, şudur, budur. Bunlar iftiracıdır. Yok Hoca Efendi şöyledir, böyledir efendim, Vatikan'la irtibat. Bunlar haramdır, olmaz. Yani şimdi her şeyi dozunda bırakalım. Hoca Efendi bir Ehl-i Sünnet alimidir. Bugüne kadar Ehl-i Sünnet dışına çıkan bir konuşması görülmemiş. Duyulmamış. Şimdi ben onun cemaatiyim diyen biri kalkmış bir şey demiş. Şimdi bunu Hoca Efendi'ye mal edersek iftiraya girmiş oluruz. Bir fasık bir haber getirirse araştırın diyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla biz araştırmakla mükellefiz ama araştırma kaynaklarımız kısıtlıdır. Kendileri bizden tabii ileri gelenleri de pek görüşmüyorlar epeydir. Buyurun bir görüşelim edelim. Bizim bir sıkıntılarımız var. Bu görüş kimi bağlıyor, kimi bağlamıyor? Şahsa münhasırsa denir ki bu Ahmet Şahin Hoca'nın görüşüdür. Biz bu görüşte değiliz. Bu sorun biter. O da denmiyor. Bundan dolayı birkaç tane sesi çıkan köşe yazarından gelince sorun büyüyor. Evet. Büyüyor. Bir de bu dozunu artıran, muhalefeti artıran bazıları Hoca Efendi'ye aşırı itham ve iftiralarla yükleniyor. Ona da karşıyız. Ehl-i sünnet istikamet ister. İfrat tefrit arasında ortadayız. Hoca Efendi genel olarak Ehl-i sünnet camiasının alimi olarak değerlendirmekteyiz. İsteriz ki kendisi yakın zamanda şu diyaloğun çizgilerini bir çizsin. İslam dışında hak din yoktur. Müslüman olmayan cennete giremez. Bu kadar bir ifade bütün ümmeti dünya çapında rahatlatacaktır. İnşallah bu yayınlarımız onlara ulaşır da bir şekilde Hoca Efendi'ye ulaştırırız da ben zannediyorum ki Hoca Efendi bu kadar insanın sıkıntıda kaldığı bir konuda mutlaka ki çok şey bir insan, hassas duygusal da bir insan, yani sıkıntıyı çözmek isteyeceğine inanıyorum. Evet hocam. Nihat Hatipoğlu ile ilgili bir soru vardı. Nihat Hatipoğlu hakkında evvelce ehli sünnettir, dinlenebilir demiştiniz. Geçen gece hayızlı kadınlar Muavizeteyn surelerini okuyabilir. Hafızlık çalışan bayanlar da hayızlı halde Kur'an'a dokunup okuyabilir diye fetva verdi. Nihat Hatipoğlu'yu dinleyebilir miyiz? Verdiği fetvaları itibar edebilir miyiz? Şimdi ehli sünnet dediğimiz zaman itikadı ehli sünnet demek istiyoruz. Adama ehli sünnet dediğin zaman her fetvası doğrudur anlamında altına imza atmıyoruz. Ehli sünnettir ne demek? İtikadı ehli sünnettir. Duyduğumuz kadarıyla dinlediğimiz konularda bir yanlış bir kere yaptı. Ben ona bir reddiye yaptım efendim. Yahudi Hristiyanların işte neyse mezarına kadar gidilir işte Allah'ın bütün insanları affet denir dedi. Bu çok yanlış oldu. Çünkü Rabbi gıfirli ve livaldeyi ve lilmüminin evme yekumul ahşab. İnananlara affet denebilir. Öldükten sonra İnsan Yahudi Hristiyan bir komşusuna başsağlığına gidebilir. Komşuysa evine yemek götürebilir. İkramlarda bulunabilir. Ama cenaze ayinine katılamaz. Çünkü şirk merasimidir. İbadettir. Hristiyan ibadetidir. Cenazede bir ayin ibadet demektir. Oraya katılamaz. Mezarına da gidemez. Burada o hepsine gider. Adam bu sefer Fatiha'da okuyabilir miyim dedi. Bu sefer Fatiha okursun diyemedi ama kalktı. Ya Rabbi herkesi affet. Bu şimdi herkese affet zaten yanlış bir şey. Beni affet, anamı babamı affet, inananları affet. Yevme yekumul hisab. Herkes namazda bunu okuyor. Şimdi bütün insanları affet denemez. Ancak bütün insanları hidayet et denir. Eğer hidayete girerse affedilme duasına ehliyet kazanır. Gavur maşatlığına gidilip de öyle herkese affet diye bir dua caiz değildir. Bundan dolayı orada bir yanlış fetvası oldu. Benim reddiyeme sebep oldu o. Zannedersem Lale Gül Efendi'de de falan bir konuşmamda reddiye yaptım. Bu yanlıştır. Ama ve lakin genel manada ehl-i sünnet itikadı üzeredir. Orada da bir sıkışmıştır canlı yayın sorusundan. Tam da işte Hrant Dink'in öldürülmesi falan dönemidir. Yanlış anlaşılır diye belki öyle bir işte herkese affet gibi işi geçiştirmiştir. İtikadı da o olduğunu zannetmiyorum. Yani ama Ermeni de olsa Yahudi Hristiyan komşuluk hakları bakidir. Sağ olanlarıyla, diri olanlarıyla münasebetler kurulur ama selamun aleyküm aleyküm selam denmez abi, merhaba. Şimdi her şeyin bir usulü var. Adamla konuşma, görüşme demiyoruz ama selamun aleyküm denmez. Ama ne de merhaba, hoş geldin, bunlar denir. Komşunun ölüsü nedir, işine gidilir. Yemek götürülür, borç alınır, borç verilir yani ne bileyim ben. Bunlar asr-ı saadette Efendimizin başına gelmiş işler. Sahabenin hep komşularında Yahudiler vardı, Hristiyan vardı, bunda sorun yok. Ama öldükten sonra şimdi sen onları affet. Allah Teala peygambere bile diyor ki şirk üzere ölen, İslam dışında ölenlere istiğfar etme. Amcan olsa, yakının olsa affet, affet diyemezsin. Bu ayetle sabittir. Şimdi peygambere bile affet diyemezsin derse. Biz şimdi komşumuzdu diye öyle Allah bizim hatırımıza yeni bir hüküm çıkartmaz. Bundan dolayı böyle bazı yanlış fetvaları olabilir. Bu ama ehli sünnet değil demek değildir. Ehli sünnet genel mana, ben orada bir kayıtlar koyarım bazı, genel olarak. Ehl-i sünnettir. Fetvalarda yanlış fetva vermek de adamı ehl-i sünnetten çıkartmaz. İtikadi yanlışlar adamı ehl-i sünnetten çıkarır. Fıkıhta yanlış fetva verdi, o yanlış fetva vermiş olmuş olur. araştırırsa belki doğruyu bulur. Durum böyledir. Yani hayızlı kadınlar muhafizetin surelerini dediği de şöyle dua niyetiyle okur. Kur'an niyetiyle değil. Mesela kadın hayızlıyken Fatiha okur falan. Fatiha duadır. Amin. Onu bir dua niyetiyle okur. Yani şimdi o dua niyetiyle okunacak bazı yerler olur dua niyetiyle. Rabbena gfirli ve li valideyye dedi. Bu şimdi ayette var ama bunu ayet diye okumuyor ki bu. Anam babam beni affet diyor yani. Bu gibi şey mesela la ilahe illallah da ayettir. Sen şimdi la ilahe illallah diyemeyecek mi hayız kadın? Der. Ama bunu sen ayet niyetiyle diyemez. Fâlemennehu la ilahe illallah başka. Ama bu la ilahe illallah zikir niyetiyle der. Bunun gibi. Sübhanallah da ayettir. Yani o noktada bir müsaade var. Bazı rivayetlerde o hafızlık yapan kızlar, kadınlar unutmasın diye Maliki mezhebinde mi öyle bir şey bir fetva olabilir, onu demiş olabilir. Ama tabii biz genel olarak hayızlı kadın Kur'an çalışamaz. Yani okuyamaz. Elini de tutamaz. Cünüp gibidir. O fetva odur. Öbür fetvada da yani hepten ehl-i sünnet dışına çıktı da itikadı bozuk bir şey değil o şimdi o nokta. Onu demek istiyorum. Ama ben bir şeye kısa cevap veremememin sebebi budur. Çünkü hiçbir zaman bu işte 2-2-4 etmiyor. Doğru. Mecburen detaya girmek belki gerekiyor. De öyle alıştığımız için değil mi hocam? Niye yani caizdir yani, caizdir. Evet, helaldir haramdır. Hayırdır, ben böyle evet. Yapamam. Çünkü bak burada evet. Ehl-i sünnettir adam diyorsun. Bu sefer adam da diyor ki eşte gavurun şeyini mezar taşı maşatlığına gidip de insanlara affet der dedi. Bunu şimdi doğru mu diyeceğini bu? Evet. Ben onu ehl-i sünnet diyorum ama burada da bu yanlış yaptı diyorum. Ne diyeyim şimdi? Dinlerken yanlış da anlayabiliyoruz bazen. Hayırlı geceler hocam demiş. İlkel kabilelerde doğan, büyüyen, tarihte birçok insan vardı. Gayrimüslimlerdi belki onlar. Peki onlar nasıl yargılanacak? Çünkü onların hiçbir şeyden haberleri yok. Bu televizyon programında da size sorulmuştu bu soru. Yani onlara peygamber gönderildi fetret mi? Fetret ehlidir onlar. Şimdi bile dünyada geçen de Afrika'da bir yerde bir kabile bulundu. Daha yeni. Hiç dünyayla irtibatı yoktu. Ben çocukken seneler evvel duymuştum. Şimdi yeni bir daha çıktı. Böyle bir kabile. Hiç dünyayla irtibatı yok. Yani tabii şimdi bunlar fetret ehlinin hükmüne girerler. Bu hususta İmam-ı Rabbani Hazretleri bir çözüm getirmiştir. Buyuruyor ki hiç peygamber duymamış, hiç Kur'an kitap duymamış, hiçbir şey duymamış. Bu kişiler cennete giremezler çünkü cennete girmenin şartı imandır. Ama cehenneme de girmezler çünkü وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا peygamber göndermedikçe azap etmeyiz sözünü vermiş Allah. Ne olurlar diyor. Efendim hayvanlar gibi birbirlerinden kul haklarını al. Hayvan da mesela boynuzlu koyun, boynuzsuz koyuna bir toslamış. Allah onu mahşerde ne yapıyor? Yuktasul işşatil, cemmâ-i meşşatil karna. Boynuzsuz koyunun hakkı boynuzludan alınacak. Yani hayvanlarda bile kısas olduğu gibi o da mesela ilkel kabile ama gitmiş öbürüne zulmetmiş, eziyet etmiş, kesmiş, açmış. Yani orada o kul hakkını ödettiriyor. Ama cennet cehennem mefhumu onlar hakkında geçerli değil. Kul haklarını birbirinden o ona yaptığını yapıyor, ona eziyetini yapıyor. Hayvanlarda olduğu gibi haklar, hukuklar alınıyor, veriliyor. Ondan sonra toprak olun buyuruluyor. Onlar toprak oluyor. Bu itibarla cehenneme girenlerden çok daha iyidirler. Çünkü yok oluyor. Yok oldu mu hiçbir acı duymaz. Cehenneme giren bile bile inkardan dolayı olduğu için. O tabii kafir olursa hiç çıkamaz zaten. Onun azabı çok büyük. Ama öbürlerine de Allah zulmetmiyor. Onları dünyada yaptıklarıyla yargılıyor. Birbirine yaptıklarıyla. Kendisiyle alakalı sen niye namaz kılmadın, oruç tutmadın, inanmadın demiyor ona. Toprak ediyor onu. Hocam çoğu zaman konuşulan bir mevzu, hatta bu konulardan çekinilir tam olarak belki bu mevzuları bilmediğimiz için birçok dinleyicimiz hatta sayısını bile şu anda tasavvur edemeyeceğim. Cin mevzusu, cinler zarar verir mi? Bazı dinleyenlerimiz cin çarpması var mı diyor. Kimileri yine Ramazan-ı Şerif'te şeytanlar bağlandı. Peki ben niye hala onların tesirini yaşıyorum demiş. Onların hayatları nasıldır diye gelen bir başka soru var. Son olarak da bunlardan korunacağımız bir dua var mı diye söylemişler hocam. Olmaz olur mu canım? Zarar verir mi? Hayatları nasıl? Ve çarpması gibi bir tesir olabilir mi demişler. Şimdi cinler var. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinler insanlar ancak beni bilsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayet-i mucebince bizim gibi mükelleftirler. Hayatları nasıl meselesi çok ince iş o. Yani onu şimdi tafsilatına çok giremem. Yalnız ateşten yaratılmışlardır. Farklı şekillere girerler. Mesela insan melek şekline girse, cin şekline girse insanlığından çıkar. O da onlar gibi uçmaya başlar. Ama cin ve şeytan insan kılığına girse cin ve şeytanlığı bozulmaz. Yine kendi uçabilir, kaçabilir. Yani yaratılışları bizden farklıdır. Babaları candır. İnsanların babası Adem olduğu gibi. Ateşin dumansız alevinden yaratıldığı Kur'an'da söyleniyor. Ondan sonra bunlar işte insanların atıklarıyla, gübre gibi, hayvan kemikleriyle yenen kemikler, bu gibi şeyler bunların yiyeceğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları beyan etmiştir. Onun için hani destur yani deniyor ya şeyde, efendim şey bir yerde, sahrada, şurada burada abdest bozacaksın falan. Bir kemiğe gelir, şuna buna gelir, cinin yiyeceği olur o. Sana dokunabilir mi? Çarpabilir mi? Çarpabilir. Neye göre çarpabilir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Eyüp Aleyhisselam'ın şeyini naklediyor. Şeytan da cinlerdendir, bunu diyelim. Kâne minel cinni fe fesek anem Rab. Şeytan meleklerin hocasıydı ama meleklerden değildi. Melek cinlerin bir bölümüdür o. Cinlerde bir fırka şeytandır. Yani nasıl Yecüc Mecüc insan, Adem Aleyhisselam neslindendir. Yecüc Mecüc insan soyundandır. Yani insanoğludur, Ademoğludur. Şeytan da efendim cinlerdendir. Cinlerin bir kısmıdır, kabilesidir. Fefesek anem Rabbi, Rabbisinin emrinden çıkmıştır. Şeytanlardan hiçbir tane iman eden yoktur. Ve olmayacağı kesindir. Cinlerden iman eden vardır, çoktur. Fark burada. Şimdi tabii şeyleri mesela Yecüc Mecüc de insandır ama işte boyları iki karıştır, üç karıştır, şudur budur. Hani insan olur da çeşitlenir, değişir şeyleri, yaratılış özellikleri değişebilir. Cinlerle şeytanların yaratılış özellikleri farklıdır. Farklılık arz eder. Ondan sonra şeytan mesela yaşlanmaz. 30 yaşına dan ileri gider, gider gider 30'a döner. Gider gider 30'a döner. Çünkü inneke minel munzarin, Allah sen kendisine mühlet verilenlerdensin. İlayemül vaktil malum, belli zamana kadar. Yani kıyamete yakına kadar. Güneş batıdan doğdu mu zaten tevbesinin kabul olmayacağı kesinleşince Antakya'da bir mağarada secdeye kapanır. Ama tevbe kabul olmaz. Dehabbetül Arz Mekke'den çıkar, Safa tepesinden. Ecyat tarafında. Oradan da Dehabbetül Arz gelir. Şeytanı Antakya'daki o mağarasında gebertir. Yani şeytan o kadar zaman yaşayacaktır. O zamana kadar ölümsüzdür. Ama tabi kıyametten önce güneş battan doğduktan sonra o da ölecektir. O da öldürülecektir Dehabbetül Arz tarafından. Cinler, şeytanlar zarar verebilir mi? Verebilir. Şeytanın vesvese verdiği Kur'an'da ellediği vesvesü fî sudûrin nâs. İnsanların göğüslerine vesvese veriyor. Ayetle sabittir. İnkar eden kafir olur. Ondan sonra Eyüp Aleyhisselam'ın duasında bir peygamber başına işler gelmiştir. Allah-u Teala'ya şeytan müracaat etmiş. Bu sana devamlı ibadet ediyor, zikrediyor ama ben bunu bir imtihan etsem, sen tabi buna hep böyle bolluk vermişsin. Sürüler, davarlar, çoluklar, çocuklar, bu da böyle ibadet ediyor. Bu bakalım bir sıkıntı görse, bakalım ibadet edebilecek mi? Mevla, ben biliyorum o ibadetini kesmeyecek. Sabredecek. Ama bunu bir deneyelim müsaade edersen. Mevla da imtihan için müsaade etmiştir. Bu ayetlerle sabittir. Şeytan evini yıkmıştır. Çoluk çocuğunu enkaz altında öldürmüştür. Vücuduna büyük hastalıklar açmıştır. Eyüp Aleyhisselam'ın her tarafı lime lime olmuştur. Bir dili kalmıştır. Ya Rabbi bari dilime bir şey yapmasın da zikiri kesmeyeyim demiştir. Devamlı zikirde olmuştur. Ayette ne diyor? Enni messeniye şeytanu bi nusbin ve azab. Ya Rabbi şeytan bana yorgunluk ve azap dokundurdu. Bu ayette bir peygamber diyor ki şeytan bana azap dokundurdu. Şimdi bunu nasıl inkar edeceğiz? Yuşa Aleyhisselam balık denize atladığı meselesinde Hızır Aleyhisselam'ı bulma yolculuğunda Musa Aleyhisselam'da gider. Ve ma ensani illa şeytan ve nezkara. Balık denize uçtu da ben nasıl unuttum ya? Pişmiş balık canlandı, denize uçtu. Hem tünel gibi de denizde yol açtı, o yolda kaldı. Hızır Aleyhisselam'la buluşacağımız yer orasıydı. Orayı geçiyor, unutuyor. Demeyi unutuyor Musa Aleyhisselam'a. Ama ne diyor? Kehf suresinde bunu hatırlamamı bana şeytan unutturdu. Dolayısıyla burada Allah Teala, yaratan ancak Allah'tır. Allah yaratmadan ne şeytan, ne melek, ne hoca, ne veli hiçbir şey kimse yapamaz. Yaratan ancak Allah'tır, inanmak lazım. Şeytan yaratıyor diyen kafir olur. Ama sebep olma bazında insan nasıl bir insanın kurtuluşuna sebep oluyorsa, bir doktor bir ameliyat yaparak adamın kurtuluşuna sebep oluyorsa, bir ilaç nasıl bir insanın iyileşmesine sebep oluyorsa, hani şu zamana kadar şu yetişirse kurtulacak, yetişmezse ölecek şeklinde hayatını kurtaracak şekilde sebebiyet zahir oluyorsa, şeytanın da cinin de efendim tesiri Allah'ın izniyle vardır. Çünkü Allah verdim diyor. Sebepler aleminde bunlara bu izni verdim diyor. Ama inni ibadî leyse leke aleyhim sultan. Benim özel dostlarım var. Senin onlara saltanatın geçmez. Saltanatın geçmez demek sen onları kafir edemezsin. Vesvesenle ifal edemezsin. Gafil edemezsin. Ama ona bir dokunaması mazda değil. Buhari hadisinde ne diyor? İnni ifrîten minel cinni tefellet aleyhel bârihete liyekta aleyhes salâh. Cinlerden bir ifrit dün gece bana musallat oldu. Namazımı bozduracaktı diyor. Kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahara'da namaz kılarken ifrit cin musallat oldu diyor. Namazımı bozduracak diyor. Femkenen illâmin. Allah bana bir imkan verdi diyor. Namazı bitirir bitirmez bunu tuttum diyor. Direğe bağladım diyor. Bağlamak istedim. Sonra fedekâb kavle ehî Süleyman. Süleyman kardeşimin sözünü hatırladım. Süleyman aleyhisselam bu cinleri Allah onun emrine verdiği tek peygamber. O da diyor ki Kur'an'daki duasında Rabbi hebli mülken, Rabbi gfirli, işte yani beni affet ve hebli mülken, bana bir mülk bahşet ki, saltanat bağışla ki, la enbeghi li ahadin min ba'di, benden sonra kimseye yakışmasın, layık olmasın. İnneke entel vehhab, sen karşılıksız bolca bağışlayansın. Onun bu duasını hatırlayınca, şimdi ben de bunu bağlarsam, Süleyman Aleyhisselam'ın o saltanatında ona ortak olmuş olurum. Aslında ben onu oraya bağlasam diyor, sabah gelecekti Medine'nin bütün çocukları ona taş atacaklardı, oynayacaklardı, maskara edeceklerdi onu. Fakat onun için çözdüm diyor. Yani Resulullah Efendimiz'e bile bir musallat olma şeyi Buhari hadisinde. Fiziki manada. Zorlama yaptı yani. Namazımı bozduracak diyor. Hal böyle olunca buradan imtihanlar var demektir. Allah Teala şeytanı niye yaratmıştır? İmtihan. Meleği niye yaratmıştır? O da ilham verecek bize. Doğruyu ilham edecek, bize yardım edecek, bizi koruyacak, muhafaza edici melekler de var. Şeytanın korumalarına karşı. Yoksa yani sinekler bal kasesine üşüştüğü gibi şeytanlar adam başına üşüşüyor. Ona göre de Allah melek muhafız koymuş. Lehu muakkibatun min beyni yedihi ve min halfi. Önünde ardında diyor takipçi melekler var. Yahfazune min emrillah. Benim diyor emrimle onu korurlar. Yani ben şeytanı yaratıyorum. Buna tavşanı kaç, efendim tavşana kaç, tazıya tut, tecrübedir adet. Yani Allah'ın adeti nedir? Tavşana kaç diyor, tazıya tut diyor. Şeytana dal bakayım şuna diyor, dal. Meleğe de diyor, koru bakayım şunu diyor. Koruyor. Bu arada tabii çok hikmetler zuhur ediyor. Celal sıfat tecelli diyor. Cemal sıfat tecelli diyor. Gafur sıfat tecelli diyor. Kahhar sıfat tecelli diyor. Çok şeyler oluyor yani. Bütün isimler çalışıyor, sıfatlar çalışıyor Mevla'nın. Ancak öyle cin yoktur diyen kafir olur. Cinler hiçbir şey yapamaz diyen kafir olur. Allah Teala ben buna sebepler aleminde izin verdim. Şimdi insana vermedi mi yani? Hiçbir insan bana bir şey yapamaz. Denir mi yani? Bu zaten kafirliği bırak da. Ahmaklık, delilik olur yani. Adam geliyor sana tokatı çakıyor yani. Bu şimdi görüyoruz da sen tokatı yiyorsun hala sen bana vurmadın mı diyeceksin yani. Allah yaratıyor o vurmayı. Yaratmayı Allah'tan başkasına isnat eden kafir olur. Ama sebebiyeti de görmeyen o da kafir olur. Çünkü bütün bu kadar ayet-i kerimelerde sebebiyet ortadadır. Allah Teala onu ona sebep etti. Yani Yuşa Aleyhisselam şeytan bana unutturdu. Nasıl der öbür türlü? Eyüp Aleyhisselam nasıl şeytan bana yorgunluk dokundurdu, azap dokundurdu? Nasıl der? Yani işi sebebe isnat edende de tabii ki sen de onu sebep ettin ya Rabbi manası olduğu için. Burada bir sorun yoktur yani. Ama direktman şeytana tapanlar gibi şeytan yaratıyor derse o başka. Kafir olur. Ya, dolayısıyla şimdi cinler şeytanlar vardır. Onların bize zarar vermez. Şimdi o zaman teke tekte de söyledim ya bir hadis. İnnel cinne yestemce'ûne bithiyâbilins. Ve mete'aim cinler insanların elbiselerini kullanırlar. Eşyalarını kullanırlar. Femen vallâhâse ehedete vallâhû fellekul bismillah. Efendim bir elbiseyi alan, bir eşyayı alan bismillah desin alsın. Koyacağı yere emanet dolaba şuraya buraya bismillah desin koysun. Fe innesmallâhi tâbe'ûn. Allah'ın adı mühürdür. Sen bismillah terk ettiğin noktada sıkıntı gelir. Tabii ya yani ben acayip acayip işler olmuştur yani. Evde kimse yok. Yeleğimi, cübbemi bir yere koyuyorum. Gece teheccüde kalkıyorum. Mesela bakıyorum evde kimse yok. Giren çıkma ihtimali de olmayan bir şeydeyiz. Böyle bir durumda bakıyorum elbisem öbür sandalyede. Ters tarafta duruyor. Yani bunları kaç defa yaşadık. Bunu yaşayanın da şeyi çoktur. Zaten cinleri inkar eden birini ikna etmek için bir hoca efendi uğraşmış da sen de Billas Vanlıoğlu hoca olabilir. Efendi Hazretleri'nden dinlemiştim. Komşusu birisi ikna etmeye çalışıyor. edemiyor. Hoca efendiye geliyor. Şudur budur. Yani iman bazında inan yani diye. O da ondan sonra efendim inanmam etmem. İyi o zaman komşusu da diyor ki ya bak benim bu dolabımdan bütün püskürtleri alıyorlar gidiyorlar. O da inanmıyor. İnanmıyor. Ne diyor? Tamam bizim senin evde deneyelim diyor. Ondan sonra efendim koyuyorlar oraya bir kutu bisküvit açıyorlar. Yok. Hiçbir şey yok. Bu sefer diyor ya diye siz başka anaçlar mı yaptınız, değiştirdiniz, beni mi delirteceksiniz, bilmem ne şudur budur. İnanmıyor, siz delisiniz, işte şeysiniz, hurafecisiniz falan. Ondan sonra ona cinler gözükmeye başlıyor tamamen. Bu sefer avret derlerini falan açıyorlar, gösteriyorlar. Kadın delirecek yani. Ondan sonra işte müftüler mi gelmiş, ne olmuş da? Yani işte, ne okuyalım, ne edelim de bir çaresini bulalım. Şimdi Allah'ın yarattıklarına, yarattım dediklerine, yani yaratan yarattım dediği şeye sen yok dediğin zaman da kendi varlığını da inkar etmekten beter bir deliliğe düşmüş oluyorsun. Kafirlikten öte. Hal böyleyken inanmak için değil de senin başına bir şey gelmesi lazım değil. Zaten ne şeytanı gör ne avucu çek demiş. Yani burada şimdi sen ben şeytanı göreyim de o bana bir şey yapamaz hesabını yapamazsın. Cinler bana bir şey yapamaz gibi laflar çok tehlikeli bir şeydir. Allah beni korur. Rabbime sığınırım. Ayetlere, hadislere güvenirim. Demek başka. Direkt şeytanı cini muhatap alıp bana bir şey yapamaz. Hocam peki bize neyi tavsiye edersiniz? Sizin çok güzel bir tabiriniz var. Motoru yakmak, hani çok fazla konuşup da böyle beyni çok fazla bu tür şeylere vermemek lazım. Bize neyi tavsiye edersiniz? Çok fazla... Yani teferruata girmemek yani, lazım. Yani iman etmek lazım var olduklarına. Ama Allah-u Teala bize onlardan korunmak için kaleler, kalkanlar yarattığını bilmek lazım. Bunları Habib vasıtasıyla, Kur'an vasıtasıyla bize indirdiğini bilmek lazım. Mesela, dualarım kitabım var benim. İşte bu Arifan yayınlarından bunları hep temin edebilirler. O kitabın sonlarına doğru ne var? 33 ayet-i kerime var. Hadiste de geçiyor. 33 ayet okunduğu anda 33 ayet demirden zırh gibi adamı korurlar. Sahabeden birisi diyor Tetra ırmağı var. Yetra'da olan birkaç rivat var onun isminde. Onun yanına konakladık. Oranın yerlileri uzaktan kabile dediler ki sakın buraya yerleşmeyin. Burada kim konakladıysa sabah hiçbir malı mülkü kalmaz. Bütün eşyası uçar. Cinler alı giderler. Ben de diyor o zat, belki İbni Ömer olabilir radıyallahu anh, yani sahabe demir. Ben de diyor Resulullah'tan duyduğum bir hadis var, tam denemenin vakti dedim diyor. Deneme derken acaba diye deneme değil. Amel edeyim tesini göreyim hesabı yapıyor. 33 ayet okudum diyor. Yattık diyor evimizde. Hiçbir şey yok. Kalktık hiç korkutulduğu gibi bir şey yok. Hepimizin malımız mülkümüz sağ selamet yola çıktık giderken. Bir kafile diyor, yani ne oldukları belli şekilleri hiç tanımadığımız, işte insan kılığına girmiş ama cin. Önüme çıktı diyor. Bunun kaynakları var. İhya Ulumun şerhinde geçiyor, ithafta. Ben orada kaynaklarını vermişim. Dedi ki diyor, ya Allah aşkına siz kimsiniz? Biz dedik biz insanlarız. Peki nasıl bir insanlarsınız? Biz buraya hangi insanlar gelse çaldık çıktık, her şeylerini aldık götürdük ya. Bize ne yapmak istediniz? Size de saldırmak istedik. Ne zaman gelsek? Belki 30 defadan fazla hücuma geçtik. Her seferinde demirden bir surla karşılaştık. Size niye dokunulmuyor? Biz de dedik ki diyor böyle böyle 33 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bu himaye eder. Bu ayet-i kerimeler çok sabit ayet yani Kur'an'da. Bunlar hep cin ve şeytanın şerrini def etmek için. Ondan sonra sihirden, büyüden korunmak için Bakara suresi. Büyücülerin bile gücü yetmez diyor. Bakara suresini okuyan haftada bir cuma geceleri bile okusa o adama büyü işlemez. Artık okuyamayan okutturur bir dinler belki tamam ailesi olur. Tamamı uzun işte. Velakin şimdi benim dualarım kitabında aklımda hepsi şu anda kalmayabilir. Sihir S harfinde, büyü B harfinde. Bu kitabın alfabetik viristi var. O viristen bakarlarsa sihire karşı, büyüye karşı ayetler var, dualar var. Efendim mesela Bismillahirrahmanirrahim. Zehir de işlemez. Bunu sabah akşam üç kere okuyana. Sihir de işlemez. Ebu Müslim Hazretleri'nin cariyesi 130 yaşına kadar zehirliyor. Yani her gün yemeğine dozunu artar. Bir şey de olmuyor. Artık dayanamıyor. Ya diyor sen ölmeyecek misin ya falan. Ne oldu ben? Bu kadar zehirliyorum seni. Bu ne iştir? Diyor ben Bismillahirrahmanirrahim. Tirmizi hadisidir. Bu dualarım kitabında var. Bunu sabah akşam okuyana ani bir bela gelmez. Zehir büyü işlemez. Ama ben bunu okudum diye gidip zehir içmesin kimse tabii. Denemeye lüzum yok. Şov yapmaya lüzum yok. İblis Yahya Aleyhisselam dağın başında oturuyordu. İblis geldi, dedi ki ya dedi sen Allah'ın seçkin kulusun, şimdi buradan atlasan Allah seni koruyabilir mi? Tabii koruyabilir. Atla bakayım dedi. İblislik yapma dedi. Allah kullarını dener. Kullar Allah'ı deneyemez dedi. Yani Allah beni atarsa buradan benim sabır ediyor muyum, inanıyor muyum, teslim miyim? Allah beni dener ama ben atıyorum, kendimi tutacak mı bakalım, öyle beni Allah deneyemez. Yahya Aleyhisselam da şeytanın çok işleri oldu. Böyle görünürdü. Görüşürlerdi. Bir kere dedi ki ona, sen dedi ya beni de hiç kandırdın mı acaba? Ya sen Allah'ın peygamberisin falan, seni kandıramam. Yok ya, bana da belki bir şey yapmışsındır dedi ya. Bir şey yaptıysan söyle. O da dedi ki sana dedi bir kere arpa ekmeğini fazla kaçırttırdım dedi. Teheccüdü kaçırttıramadım. Uykuyu fazla kaçırttırdım da geç kalktım birkaç vakit. Geç kalktın teheccüd namazına deyince. O da dedi vallahi yemin olsun bir daha dedi karnımı doyurursam. O da dedi ya görüyor musun? Ben de o noktadan giriyordum biraz fazla yedirterek insanlara. Yemin olsun ben de bir daha bir Ademoğluna doğruyu konuşursam dedi. Şimdi bunlar hep tefsirlerde geçer. Yani bazı evliyanın görüşmeleri vardır. Cinleri, zaten cinleri görenler vardır. Cinleri görenler vardır, görüşenler vardır. Bazı evliyaullah tarikat dersi alan, bağlanan cinler vardır. Onlar biraz çok uzun yaşarlar. Ta Abdülkadir Geylani'den kalma cin bile olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kalma, Resulullah Efendimiz'i gören, Kur'an dinleyen cinlerden mesela daha kaç sene sonra öldüğüne dair kitaplarda rivayetler vardır. Onlar böyle çölde falan böyle şey gibi, bir yanık şey gibi iniyor. Ölüsü icabında sen onu. Aile hayatları nasıl hocam? Ya bizim gibi evlenmeleri... İnsanların çocuğu... evlerinin kenar köşelerinde yaşarlar. Köylerde, ıssız yerlerde, ırmak kenarlarında ondan sonra yaşarlar. Bir de insanların atıkları da onların rızıkları olduğu için illa insanlarla münasebetleri vardır. Hatta İmam-ı Rabbani mektubatta diyor ki bana cin alemi keşfettirildi, gösterildi, ihne atsan yere düşmüyor. Şimdi tabii evhamlanıp da bütün millet yani nereye kaçacak, denize falan kaçmasınlar. O kadar cin var, iğne atsan yere düşmüyor. Yalnız diyor her cinin başında bir melek var. Bak melek ne kadar fazla. Bir cin diyor bir insana musallat olmak istediği zaman o melek diyor elinde tokmak o cininin kafasına bir vuruyor, onun aklını iptal ediyor. Onu yakıyor. Yoksa yaşatmazlar bizi yani. İnsanlardan da fazla oldukları ayetle sabit. Yani insanlardan kaç kat? Cinler insanların 10 katıdır. Fazladır. Dolayısıyla yalnız diyor Allah bir kuluna imtihan olsun diye bir musibet bela çarptıracaksa, nasıl ki şimdiki trafik kazası yaptırdığı gibi, öyle bir şey kaderde varsa o melek o cinliği engellemez. Üstünlük bakımından hocam, insanların cinlere karşı açık bir üstünlüğü. İnsanlarla cinler yani mükelleftirler. Üstünlük takva iledir. Şimdi sahabeden bir cin var, Efendimiz'i görmüş, dinlemiş, Kur'an dinlemiş, ayette var. Ve sarafna ileke neferan minel cin yestemi'une el Kur'an, Ahkaf suresi olacak. Bir cin topluluğunu sana yolladık, Kur'an dinlediler. İşte ayetlerde onların sözlerini de alıyor. Tebliğci gittiler. Onlar da nezir oluyorlar. İnsanlar da rasul oluyor, onlar da nezir oluyor. Şimdi bu durumda tabii ki o senden benimle kıyas edilir mi, peygamberi görmüş yani. Üstünlükte aynı insanların üstünlüğü gibi sahabedir, tabiindir. Artık o onlarda da var. Velikullin deracatun mimma amilu. Ayetinde diyor ki insan olsun cin olsun. Herkesin yaptığına göre amelinden de alacağı derece vardır. Mükellefiyetleri bizim gibidir. Dualarım kitabında o sihir ve büyü ile alakalı da o 33 ayet var. Başka çok hadislerde şeyler var. Mesela şunu okuyan sihirden kurtulur, büyüden kurtulur diye çok hadis-i şerif var. İşte Bismillahirrahmanirrahim var. Hasbiyallahu la ilahe illallah 7 kere var işte. O hangi sıkıntısı varsa geneldir. Kefaullah muamme. Ondan sonra özellikle sihir hakkında yani şimdi kitap yanımda olsaydı belki aşağıdan getirirseniz bir bakın dualarım kitabı vardır. Türkçe bölümde. Orada varsa belki Filistin'e bakarım. Bir iki sayfada derim şimdi birazdan. Ama çare çok. Mesela o İhlas Felak Naz her şeyden yeterlidir diyor. Her şey ne demek? Ama özellikle Bakara suresini okuyun buyuruyor. Fe inna la testatiyuhel batale. Sihirbazların ona gücü yetmez. En büyük büyüyü yapsın Bakara'ya geçmez. Ama Bakara suresi okunmakla okunacak. Hocam mesela yine hadislerde çok yani hangileri şimdi söyleyelim? Secde suresi, mesela Amener Resulü, Bakara suresi sonunu okuyan, şu sure okuyan, 3 gün şeytan evine giremez. Şeytan 3 gece evine giremez. Öyle sure var. Bunlar dualarım kitabımda var. Benim şimdi çok kitabım var. Onlarda dağılmış da olabilir. bazı faziletli ameller babında. Şaban Şerif Risalesi'nde zannediyorum o gecenin kıyamı bahsinde var. Yani şunu okursan şeytan o gece evine giremez. Üç gün yaklaşamaz. Evine giremez diyor. Şeytan cin yani. Onu üç günde bir bak. Üç günlük garanti vermiş sana yani. İki gün okuyamadın. Üçüncü gün mutlaka oku. Evet. Üç gün yaklaşamaz. Ha fe innel beytellezi tukrav il bekara la tekrabu şeyatın, öyle de olabilir. Bekara suresi okunan eve şeytanlar yanaşamaz. Hocam bu arada bu mevzuyla alakalı sizin başka eklemek istediğiniz var mı? Başka sorulara mı geçelim? Yani bunun, bu hamur çok su kaldırır da. Evet hocam. Onu bir dahaki şeyde de eğer... Zaten her hafta galiba bu tür gene sorular gelir. Tayinli bir şeyler istiyorlarsa ben haftaya sayfada veririm. Ama zaten diyorum kitabın arkasında sihir, büyü, B, S harflerinde. Firisten zaten. Cinlerin şerrinden korunma C harfinde. Hepsini yaptım alfabetik ki kolaylık olsun. Dua eserinde. Dualarım kitabında var. Arifan Yayın Evi'nden temin edebilirler. Daha başka kitaplarımda da yani dağınık da olabilir ama ekseriyet ondadır. Dişlerim takma, bunları taktırmadan önce cünüptüm. Şimdi bunun altına su girmiyor. Tekrar söktürmem gerekiyor mu? Yoksa üzerine mes oluyor mu? Yani mübarek insanlar orada cünüpken yaptırmamaları lazım. Yani cünüpken derken onu sırf yıkasa bile cünüplüğü geçiyor. Yani sadece dişinin altını yıkasa oranın cünüplüğü geçtiği için onu bile yapmamışsa sıkıntı. Yalnız işte şey olursa yani çok zorluk olacağı için buna ya mesela yaptırma diyecektik sorsa da. Evet. Velakin bu durumda da çıkart demiyoruz. Yani çok zorluk olacağı için o çıkartmada takmada artık o üstü geçerlidir. Hı hı. Kaplamanın üstü geçerlidir. Mes edilebilir mi? Mes değil artık. Yıkıyor zaten. Artık onu bitti. Yıkamış oluyor. Evet. Gerçek Hristiyanlar ve Yahudiler cennete girecekler mi? Biraz önceki açıklamanız girmeyecekmiş gibi algılandı demiş. Gerçek Yahudi ve Hristiyanlar denmez ki ona. Ona şöyle denir. Musa Aleyhisselam'ın zamanında ona uyanlar. İsa Aleyhisselam'ın zamanında ona uyanlar denir. Çünkü Yahudilik Hristiyanlık batıl olanın adı olmuştur. Yani din değiştirilip kitapları papazlar, ahamlar karıştırdıktan sonrası bu Yahudiyet, Nasraniyet adı geliyor. Dolayısıyla ona Müslüman demek lazım. Çünkü inneddin aindallahi İslam, tek din İslam'dır. Mâ kâne İbrahim Yahudiyen ve lâ Nasrani. İbrahim Yahudi ve Hristiyan değil idi. Velâkin kâne Hanife Müslüman. İbrahim Müslümandı diyor. İbrahim Müslüman olunca onun aşağısı nasıl Müslüman olmayacak ki? Dolayısıyla hepsi biz İbrahim'iyiz diyor. Allah Kur'an'da İbrahim Müslümandı dedikten sonra daha sen nasıl ondan sonrakilere Yahudi Hristiyan deyip de hak olarak o ismi verebilirsin? Bundan dolayıdır ki Musa Aleyhisselam zamanında ona inananlar ta İsa Aleyhisselam gelinceye kadar inananlar Tevrat'la amel edenler, ama ondan sonra peygamberler geldi. Her gelen peygambere inanmak şart. Sen kalktın Süleyman Aleyhisselam'a inanmadın, kafir olursun. Yani o dönemde de çok peygamberler geldi. Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arasında bu 124 bin, 224 bin peygamberin çoğu o dönem. Ve hepsi Ben İsrail'e geldi çoğu. Hal böyle olunca o dine inanan, hak dine, ondan sonra gelen peygamberleri de tasdik edip inanarak değiştirmeler olursa ahkamda onlara da uyanlar ve bu din üzere ölenler İslam üzere ölmüş olurlar. Şeriatlar arasında fark olur. Dinde fark olmaz. Din sadece İslam'dır. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. Efendimiz'e bütün peygamberler Müslümandı. Ama onda oruç Ramazan'da değildi. Başka gündeydi. Muharrem'deydi. Bunda Ramazan. Onda 50 vakitti. Bunda 5 vakit. Onda 2 rekattı. Bunda... Şeriatlar değişir. Şeriat dediğimiz hükümler. Hükümler, hükümler değişir. Din, inanç değişmez. Esaslara inanmak değişmez. Şimdi İsa Aleyhisselam zamanında ona inandılar. İşte havarileri var, elçileri var. Ona inananlar, dini değiştirmeden, İncil'i bozmadan inananlar, yaşayanlar. Efendimiz'in zamanına kadar kalanlar olmuştu mesela. Veraka bin Nefel. Ta Efendimiz'in zamanında bile hak üzereydi. Bozulmamış, tarafında tutandı. Hatice annemizin amcası. Şimdi yani Efendimiz Aleyhisselam geldiğinde bile Buhayra, Rahip Bahira oraya Efendimiz'i çocukken tanıdı ve iman etti. Ama neden? Hak kitap ona gelen tahrif edilmemiş ki. O verdiği alametleri bulduğu noktada da peygamber olmadan evvel peygamber olacağına inandı. Bunun gibi insanlar tabii ki cennete gireceklerdir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benim adımı duyup da bana inanıp uymayan, dinime girmeyen cennete giremeyecektir. Bu ne demektir? Ben de, kendinden evvelkiler de öyledir. Yeni bir peygamber gelene kadar eski peygamberin dini üzere gider. Yeni peygamber gelende onu inkar ederse o cennete giremez. O şeyde Nuşirevan'da o bapta mı hocam? O yok. Nuşirevan adaletli bir hükümdardı diyor. Hı, adaletli. Adaletli hükümdardı. Ben vülittü fî zemenil melkil adil. Ben adaletli bir hükümdar zamanında doğdum diyor. Hmm. Nuşirevan zamanında. Orada bir adalet mefhumu var. Mesela Hatemi Tay cömertlikle meşhurdur. O da Efendimiz'e inanması nasip olmadığı için mesela dünyanın en cömert adamıdır. Cennete giremez. Ama Miraç gecesi gördüm onu. Baktım cehennem ateşi ondan çevrilmiş, böyle özel bir bölümde yanıyor da yani bir eziyetleniyor ama öbürleri gibi yanmıyor. E bu kimdir dedim, Hatemi Tay'dır, cömertliğinden dolayı Allah Celle. Şimdi onlar cennete giremez. Cennete giremez ama cömertse, adaletliyse vesaire vesaire, işte hayvanlara iyilik yapmış, yetimlere iyilik yapmış ama Müslüman olmadan ölmüş. Tabi İslam ona ulaştığı halde yani. Müslüman olmadan ölmüş. Cennete giremez ama cehennemde de özel muameleler vardır. Yani azap hafifliği bakımından. Evet, yani Allah yine onun karşılığını orada da cömertliği sayesinde veyahut başka iyilikleri varsa verecektir. Burada bir zulüm söz konusu değildir. Yani Yahudi Hristiyanlar, gerçek Yahudi Hristiyanlar diye bir soru olmaz. Evet hocam. Anlatabildim mi? Geçmiş peygamberlere inananlar ve onların dönemlerinde yeni peygamber gelene kadar o peygamberin dini üzere yaşayıp ölenler cennetliktir hepsi. Evet hocam. Ama yeni peygamber geldiğinde ona uymayanlar, eskide kalıyorum diyenler kafir olur, olmuş olur. Onlar cennete evet giremez. Şimdi belki de af buyurun, en çok zorlanacağınız sorulardan bir tanesi diyeyim. Neden derseniz, hanımıma kız kardeşine gidersen seni boşarım dedim, o da gitti diyor. Boşarım hani, demek başka, evet, boş ol demek başka. Boşarım demekle boş olmaz. Neden dedim az önceki hocam, onu da söyleyeyim. Hani aile içindeki bir mevzu olduğu için bilmiyorsunuz sonrasını da. Hani gitti ne yapayım gibi bir soru olmuş bu. Evet. Sonu öyle bitmiş. Aynısını okudum. Hanımıma kız kardeşine gidersen seni boşarım dedim, o da gitti. Şimdi, böyle gelmiş. Şimdi o laflar çok önemlidir. Söze göre fetva değişir orada. Ben onun dediğine göre, yazdığına göre konuşuyorum. Hı-hı. Ona göre konuşuyorum. Evet. Boşarım seni demek boşayacağım gibi demektir. Evet hocam. Boşayacağım, boşarım lan olmuyor. Ama sen kız kardeşine gidersen boş ol derse, giderse bir talak gider. Hı hı. Ama üç talakla boş ol derse üç talak gider. Biraz kısa bir soru olmuş değil mi? Böyle biraz daha. Tabii onu açması lazım ama evet, boşarım dedim. Yani lafını iyi hatırlayacak. Hı hı. O boşadım iyi, boş ol falan mı dedi, boşarım mı dedi. Boşarım gelecek vaat gibi. Yaparım ha böyle bir şey. Hı hı. Yaptım başka, yaparım başka. Şimdi o fark eder. Ama mesela geçen yine Nihat Hatipoğlu yanlış bir fetvada İbn-i Teymiye'nin şeyini söylemiş. Üç kere de dese bir sayılır. Cık. O çok yanlış bir fetvadır. Üç kere boş ol, boş ol, boş ol derse veyahut da üç talakla bir kere derse üçü birden gider. O öyle tamiri yok onun. Lafına dikkat edecek. Ondan sonra geliyor hoca efendi ne var? İşte hoca efendi benim halimi iyi düşün, işte benim işte çocuğum var, yuvam yıkılacak bilmem. Sen bunu derken sen düşün, sen çocuğunu düşünmeden istediğini konuşuyor. Ben sanki kitabı istediğim gibi değiştirebilirim. Ona göre Yahudi Hristiyanların hocaları gibi ver parayı al fetvayı. Biz öyle yapamayız ki İslam'da böyle bir şey. Biz korkuyoruz Allah'tan, senin efendim çoluğun çocuğun varsa sen düşün yani. Ben nasıl düşüneyim sen o lafı dedikten sonra da. Ben ne düşünsem boş. Evet, bazı soruları da hızlı hızlı size yöneltiyorum. Onlardan bir tanesi efendim emziren bir kadın oruç tutabilir mi demiş. O yine doktor şeyine bağlıdır. Yani bünyesine bağlıdır. Bazısının bünyesi güçlüdür. Oruç ona zarar vermiyordur. Bazısının bünyesi güçsüzdür. Çocuğa zarar veriyordur. Sütsüz kalıyordur. O farkı yani kendi de anlar zaten kendinden. Bazı insan hiç etkilenmeyecek kadar güçlü insan bünyeler var. Onu kendi anlar. Ona göre yani çocuk sütsüz kalacak bir duruma düşüyorsa müsaade var. Sonra güne gün tutar. Ama tabii doktordan da bir istişare yapabilir. Kendi şeyi hakkında, sağlığı hakkında. Bir hanım dinleyicimiz, ben eşimin amcasına ve dayısına hiçbir şekilde çıkamaz mıyım yanına diyor. Eşimin amcasına ve dayısına. Onun yanına çıkabilir miyim? Eşinin amcası, dayısı ona şey olmuyor. Yani çıkmaması gerekir. Ancak eşinin kardeşi kayın da böyledir. Yani örtülü vaziyette işte bir tanesi de sormuş, kapıdan hoş geldin diyebilir miyim? Tabii dersin. Yani öyle kapıdan bacı hoş geldiniz buyurun otur ama şimdi tabii kapalı olması lazım, örtülü olması lazım. Bir sofrada yemek yenirse şaka şamata işler. Bunlar uygun görülmüyor. Zaten halvet caiz değildir. Teke tek bir kapıda, yani kapı kapalı bir yerde kalmaları olmuyor. Ancak böyle insan içinde, toplum içinde zaten onu insan bir markette de girse kaç kişi oluyor? Sokaktan geçerken yandan biri geçiyor. Bunlar ayrı bir şey. Velakin böyle samimi ortamlar, birlikte yemeler, içmeler, yani tabii ki bunlara müsaade edilmiyor. Hatta kayın hakkında soruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elham el-mevt. Efendim, kayın ölümdür. Yani tehlike var diye hadis-i şerifte tehlike var buyuruluyor. Burada esas şudur yani, bunu şöyle anlamak lazım. Kocası onu boşarsa, o onunla evlenebiliyor mu iddeti geçince? Şimdi mesela iki kız kardeşi bir nikahta cem etmek haramdır. İki kız kardeşi alamaz. Bir nikahta yani. Bir adamın iki hanımı olup da ikisi de kız kardeş olamaz, haramdır. Hal böyle olunca, şimdi bu ona nedir? Efendim, nikahı haram olması bakımından bir nevi şeydir. Yakınlık mahremiyet getirir ama kendi karısını boşarsa, boşadıktan sonra kız kardeşini alabiliyor mu? Alıyor. Alıyorsa o nedir? Onun efendim müebbet mahremi değildir. Yani kendi çocuğu gibi, kendi amcası gibi, kendi dayısı gibi, yani hiçbir halükarda evlenemeyeceği biri değil. Şu durum oldu mu alıyor. Boşanması veya ölüm boşanması durumunda. Ölümü gibi yani iddetleri şey oluyor işte neyse. Bundan dolayı fark var. Onun için ama işte kapıdan buyurunuz hoş geldin dendi, odaya geçerken insanlara nasıl ama ne var? Yok işte elini tutayım, tokalaşayım, el öpeyim. Aynı sofrada yiyelim içelim, benim boynum gözüksün, onun gerdanı açılsın. Bu ortamlar olmaz. Hocam demiş, lütfen cevap verir misiniz? Oruçluyken adetini gören kadın orucunu hemen bozabilirim. Yoksa iftar zamanını mı beklemeli? Beklemeli. Yani şey edecek, yemeyecek. Hocam diyor, bekar genç bir erkeğim, okulu bitirmeye çalışıyorum. Bu hafta sınavlarım var, dua istiyorum demiş. Yoksa okuldan atılacağım. Diploma, askerlik ve iş para gibi sebeplerle evliliği erteledim. Erteledi büyüklerim. Ama ben zinaya düşmekten çok korkuyorum. Nikahta keramet var mıdır? Bir an önce evlenmeli miyim? Yoksa askerliği mi beklemeliyim? Demiş. Çok evlenebiliyorsa evlensin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Men istata'a minkumul ba'ate felyetezevvec. Evlenmeye gücü yeten hemen evlensin. Fe inne ugaddu lil basar. Gözü daha çok korur ve ahsanül ferc. Namusu daha iyi korur. Ve men lem istata'a gücü yetmeyen fealeyi bir som. Oruca devam etsin. Fe inne ulevucavun. Oruç onu ona bir nevi enemedir. Şehvetini keser. Ama oruçla tabii şimdiki gibi böyle iftarda efendim 3 öğün, sahurda 5 öğünlük yersen o oruç da kesmez tabii. Yani böyle itidalli bir oruç, iftarda az yiyerek, sahurda biraz daha çok yerse, bir de şehveti artırıcı gıdalar vardır. Hayvani gıdalar. Bu hayvani gıdaları keserse, hayvani gıdalardan da sakınırsa, uzak durursa o zaman sabredebilir. Ama ertelemesine bir gerek yok. Yani burada zinaya düşme tehlikesi var diyor. Evet. Korkuyorum diyor. Öyle bir durumda hiç ertelemesi caiz bile olmaz. Ana babasının da anlayışlı olması lazım. Bu genç kardeşimiz mesajının sonunda sağ olun diyor. Allah size sağlık versin. En yakın zamanda kitaplarınızı okuyacağım. Elinizi öpmeye geleceğim. Neredesiniz demiş. O soruyu neredesiniz? Sorayım. Ahmet Yesevi Derneği'nde oluyoruz. Orada konferanslarımız oluyor. Orada bir şekilde ulaşılabilir inşallah. Yani biraz kalabalık oluyor da salı akşamı tenhadır. Salı akşamı 9'da radyonun sohbetinde o daha bir tenha oluyor. Yaklaşan bir yaklaşma imkanı buluyor. Son bölüme birazdan geçeceğiz mola verdikten sonra. İki sorumuz var. 99 depreminden sonra hocam sizi tanıdım. Allah-u Teala'nın en az sevdiği helal boşanma hakkında son nokta nedir hocam demiş. Bir de Allah rızası için dua eder misiniz bana diyor. Teşekkür etmiş. Ebgazul helal Allah talak. Boşanmak Allah'ın en kızdığı helaldir. Yani helaldir ama Allah'ın en sevmediği diyelim. Helal olduğuna göre bunu haramla bir tutamayız. Dolayısıyla sınır dediği ne demek? Yani şimdi evlenmenin gayesi nedir? mutluluktur, huzurdur, namusu korumaktır. Efendim ibadetine, taatına güç kuvvet bulmaktır. Bir evliliğin gayesi bu iken bu tersine dönerse, yani devamlı huzursuzluk, devamlı kavga gürültü, ondan sonra o yüzden namazları kaçırmak, işte efendim sinirlenmek, ibadeti terk etmek, ibadet huzurunu kaybetmek, gece kavga gürültü nedeniyle geç uyumak, ondan sonra sabah namazını kalkamamak, bu gibi haller baş gösterirse maksadı tersine döner. Veyahut efendim cinsel manada tatminsizlik hasıl olup da ondan sonra efendim adam tekrar zinaya düşme tehlikeleri baş gösterirse bu ne olur? Zaten kadın da burada sorumluluğunu bilecek. Ama ve lakin yani kadın da ne yaptı? Bazen de kadın her türlü vazifesini yapıyor. Adam büyük sıkıntılar getiriyor. Kadın mağdur oluyor. Yani böyle de bir durum var. Ama Allah boşamayı tabii kadınlara verseydi erkekler her dakika boşardılar. Onun için Allah Teala erkeklere verdi. Bu yüzden daha fazla sabırlıdırlar ama kadınlar da burada mağdur olmasın, edilmesin. Hak hukuk yerine getirilsin. Ama olmuştur yani sahabede boşanmalar çok olmuştur. Yani bu boşanmayı da çok kötü bir şey gibi göstermenin lüzumu yok. Çünkü bazen gerekli oluyor. Boşanmamak daha zararlı olabiliyor. Olabiliyor diyorsun. Yani. Kadını mutlu etmiyor, tatmin etmiyor. Yani imkandan sonra kadını da boşamıyor. Kadın bazı çoğu kere kadın boşanmak istiyor. Kadın boşanmak istiyor, adam boşamıyor. Boşamayınca ona zulmetmiş oluyor yani. Zulmetmiş oluyor. Tabii ki o da rahatlasın ki belki başka biriyle evlenecek veya evlenmeyecek. Oturacak çoluk çocuğunu bakacak. Yani neyse. Evet. Zulme kaçmamalı zulüm. Evet hocam. Yani haksızlık yapmamalı. İstek üzere, rıza üzere yani medeni şekilde anlaşmalı yani. Kavga gürültüyle şundan bastıraraktan, döverek, söverekten, oturtaraktan olmaz bu. Yuva yürümez böyle ya. Efendim, birbirine zarar verilecek duruma gelindiyse maddi manevi yani huzursuzluk. Bu ne? O evin dar gelmemesi lazım diyorsun. Tabi yani. İki şeye ne onları? İki insana yani dost huzur olursa efendim iğne deliği meydan gelir. Düşman olursalar feza genişliği dar gelir. Evet. Hocam izin verirseniz son soru. Hocam ben bayanım, sedef hastasıyım ve vücudumun her yerinde yara var. Özellikle avret mahallinde çok var. Temizlik noktasında sıkıntı çekiyorum. Tüy dökücü kullanıyorum. Tıraşla mikrop açısından sakıncalı. Ben güzellik merkezinde adı yaptırsam diyor. Acaba avret mahallinin açılması zaruret midir? Buna cevaz var mıdır? Çünkü bunu kendim yapamıyorum. Evliyim. Temiz olmak istiyorum demiş. Şimdi o yine bir tıbbi biraz soru. Şey değil. Kadın kadına avret yerini açamaz. Haram olur. Onun için yani göbekle diz kapağı arası kadın kadına da avrettir. Göbekle diz kapağı arası bölgeyi kendi imkanlarıyla temiz tutma çalışmalıdır. Mümkün mertebe. Ama eğer ki şey yoksa ne onun adı, kendi hiç yapamıyorum, çok acı çekiyorum, ızdırap çekiyorum diyorsa tabii ben bunu anlayamadığım için şeyim yok. Bu hususta bilgim. Yine bazı şey bu hususta eleman, ihtisaslı doktorlardan bir akıl fikir sorsun bakalım. Belki bir yol gösterirler ona. Yani zaruretini kendi takdir edecek. Ben onun zaruretini anlayamıyorum. Kendi yapabildiği sürece mecbur kendi yapacak. Bu zaruret durumu varsa o zaman zaten bildiğiniz üzere yani altından alamayanın başkası altından alıyor yani o zaruret gibi noktalarda müsaade tabii ki var. Ama kimden yardım alacağı hususunda yani tıbbi olarak bir araştırma yapsın, inceleme yapsın. Bunu ne yapabilirim, hangi yolla daha kolay, acısız temizliğimi sağlayabilirim onu düşünsün. Yoksa normalde yani avret yerini açtıramaz, gösteremez başka kadına. Evet. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evinden yaptığımız yayının son bölümünü birazdan sizinle paylaşacağız. Maşallah. Hocam bütün soruları hem cevap veriyorsunuz hem de böyle dinç ve dik bir ses tonunuzla. Yok onlar sorun değil de tabii maşallah. Şimdi ilk deneme olduğu maşallah. İçin aksamalar olabilir yani mesaj gönderenlerde bize ulaşmalarında. Çünkü biz bu kadar soruya cevap vermemiz mümkün değil bir gecede. Hı. Çok hızlı verirsek kimse bir şey anlamaz. Bunlar kayıt altına alınıyor. İnşallah tekrar edilir bir şekilde. Bunu cübbelahmethoca.tv'den bir hafta sonra falan ileriki bir program daha olunca bir evvelki programı oradan sesli tabii görüntümüz yok şu anda. Sesli olarak verilir falan. Size bu şekilde yardımcı olacağız. Ancak yani benim soruma cevap verilmedi diye kimse endişelenmesin, evham etmesin. Biz her türlü soruya cevap vermek niyetindeyiz. Ama vakit darı gelir de imkan yetişmezse bir de haftaya kalabilir. O kadar. Yani gelen mesaj bir hafta iki haftayı geçmez. İnşallah cevabını evet. bulur. Ve ne kadar ihtiyacımız olduğunu da görmüş oluyoruz. Yani ne kadar evet. öğrenmeye ihtiyacımız var. Hocam son bir yani ilk mesaj atanlar vardı o dün ilk. Onlar bir yani bir ilk tabii geçiyor. Yani çünkü ilkle her zaman kıdem var. Bu molanın hemen mesaj atanların onları T-Tech Mobile'ın katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programı devam edecek. Katkılarından dolayı T-Tech Mobile'a teşekkür ederiz. T-Tech Mobile. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرام مقلة بدمي فما لعينيك إن كففا هامتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي مولاي صلي على حبيبك محمد المصطفى صلي وسلم على نبيك محمد المجتبى صلي يا ربي على حبيبك محمد المصطفى صلي وسلم على نبيك محمد المجتبى من الأهواء مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا mu Muhammedin il Mustafa salli ve sellim ala nebiyyik Muhammedin il Mujtaba Mevla'ya salli ala habibik Muhammedin il Mustafa salli ve sellim ala nebiyyik Muhammedin Mujtaba salli Devam ediyoruz programımıza. Kaldığımız yerden Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evindeyiz ve sizinle mübarek Ramazan-ı Şerif'in şu güzel vakitlerinde, sahur vaktinde birçok dinleyicimiz belki daha yeni yeni radyolarını açmış olabilir. Onlara da inşallah hayırlı bir sahur vakti olsun, duaların kabul edildiği bir vakit olsun diyoruz ve inşallah programımıza devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, bugün bizlerle beraber gerek internetten dinleyenler, gerek radyoları başında uydu aracılığıyla dinleyenlere de selamlarımızı iletelim. Yalnızca internetten bizi dinleyenler böyle 7-8 dakikalık aralarda, bizim tam eser molası verdiğimizde neden bu dakikalar da sizi dinleyemiyoruz derlerse, bu haftalık sadece internetten dinleyenler için bir özür dileyelim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, dinleyenlerimiz tam olarak ne zaman dinleyebiliriz diyorlar. Hani ertesi gün işe gidenler oluyor. Bu konuda bir açıklama yapabilir miyiz? Bir dahaki programlar için. Bir dahaki programların saati yani vesaire. Şimdi Ramazan olduğu için, başladığımız Ramazan'a denk geldiği için teravihden çıkışı hesap ediyorduk. Bu gece 11.30'da başladık. Şu saate kadar devam ettik. Fakat haftaya, cumartesi pazara bağlayan gece saat 11'i geçirmeyeceğiz inşallah. Hatta 10.30 diyelim. 10.30 diyelim. Yani çünkü teravihler hatimle bile kılanlar bitmiş oluyor. Evet hocam. 10.30'da. Yani haftaya cumartesi pazara bağlayan gece inşallah 10.30 gibi diyelim. Hazırlığımızı yapalım, başlayalım. Ancak bu Ramazan'la alakalıdır. Ramazan'dan sonra bunu takip edin. Belki hafta içi bir geceye alınabilir. O zaman saat 9'a çekeriz. Yani saat 9 gibi başlar, 1'e kadar sürer. Ondan sonra aşırı geç yapmayız. 9'da başlarsa inşallah 3-4 saat yeterli olur. Bir de hafta içi alabiliriz. Çünkü hafta sonu bizim bazı sohbetlerimiz yurt İstanbul dışına gidiyoruz. Kesinti olmasın. Bu devamlı bir program olsun düşüncemiz var. Onun için bizi takip edin. İlanlarımıza göre hareket edersiniz. Şimdi bu sefer önümüzdeki cumartesi saat 10.30 gibi biraz erken almış olalım. Artık devam ettiği kadar gider. Ertesi gün nasıl olsa pazar tatil diye o çok sizi etkilemez. Ama Ramazan'dan sonrakinde bilmiyorum, günü de tam kesin bir istişare yaparız. Ama herhalde pazartesi olabilir. 9 gibi başlanabilir. Yani o en erken çekebileceğimiz saat 9'tur. Ondan evvel de çekemiyoruz. Bu çünkü zaten bizim, duyurulur değil mi hocam? Tabii, tefsirler derslerimiz var. Tefsirlerle çalışmalardan çıkıyoruz falan. Onun için bunu 9'dan aşağı yapamayız. O da normaldir. Herkes evine gelip yemeğini yiyor falan 9'dan sonra. Olur. Yalnız bu sorular tabii şu anda devam ediyor, geliyor. Bunları hafta içinde de atabilirsiniz. Yani o zaman bizim daha bir süzgeçten geçirme, efendim neye cevap verdik, neye cevap vermedik, o sırayı gözetme, kim önce şey etti, soru sordu falan, onları takdim ederiz. Öne alırız. Sizler ne yapın? Bu 66-88 hoca yazıp boşluk bırakıp boşluk bırakın da bir de şeyli yazın güzel. Bazı şeyleri yani meram anlaşılmıyor, maksat anlaşılmıyor, sonu kesik çıkmamış falan. O zaman biz tabii soruyu anlamadan cevabı veremiyoruz. Güzel böyle izah edici. Bazı sorular işte demin dediğim gibi, ben şöyle dedim diyor ama işte ben de ne diyorum, işte böyle dediysen böyle olur, şöyle dediysen, yani biraz daha ayrıntılı olursa sizin özel sorunuza cevap oluyor. Ayrıntılı olmayınca genel bir cevap oluyor. Size ait özel bir cevap istediğinizde hafif ayrıntı bazen gerekiyor yani. Bu itibarla hafta içi bu hattı 24 saat açık, buraya mesajlar bırakılırsa, biz de onların çıktılarını önce alırsak, şu anda çünkü elimizde çıktı bile yok, hep böyle ezberden ekrana bakıp arkadaşlar okuyor, Bunu bu şekilde ayarlarız. Çünkü biz bu hattı açtıktan beri yani çok 15-20 tane gelmiş idi. Biz onları hemen cevap verelim derken millet tabii yayınla beraber akın etti. Bunu biraz daha önce hafta içi atarsanız cevaplarınızı öncelikle alırsınız. Biz de buna riayet ederiz. Önce mesaj atanların cevaplarına tasnif edilir, tertip edilir. Size ilim ulaştırılır. İnşallah Rahman. Evet, şimdi süremiz de azaldığından dolayı birkaç mevzu var, sorular. Onlardan bir tanesi, kocanın sakal bırakması durumunda eşine sorması gerekiyor mu hocam? Gerekmez, çünkü bu Allah'ın hakkına girer ya, kula itaat yoktur. Kadın saçını uzatırken adama sormak lazım değil. Çünkü erkekler sakalla, kadınlar saçla ziynetlenmiştir. Meleklerin tesbihlerinde Sübhane ve zeyyene ricale billiha ve zeyyene nisa'a bidevaibi. Erkekleri sakallarla, kadınları saç örgüleriyle süsleyen Allah'a tesbih ederiz buyuruluyor. Bu itibarla kadının saçını kestirmek erkeğe caiz değil. Bir erkek hanımına ben seni kel istiyorum da saçını usturaya vur diyemez. Haramdır. O kadın da onu o hususta dinleyemez. Dinlememelidir. Çünkü kadının saçı onun için bir uzuv mesabesinde. Erkeğin sakalı kendisi için bir uzuv mesabesindedir. Hatta diyor ki bir adam bir adamın sakalını kesse, yani adamın rızasıyla tabii, adam kestirdi kestirdi. Öyle değil. Öbür türlü berbere gittiğinde de öyle olmaz. Yani adam sakallıdır ama öbürü geliyor onu efendim tıraş olacaksın, mecbursun, şudur budur, zorla sakalını kesiyor. Adamın isteği olmadan. Bu ne gibidir diyor? Elini kesmiş gibidir. Aynı uzuv diyeti gibi diyet ödeyecek diyor fıkıhta. Yani bir uzvunu kesmek gibidir. Sakal bir uzuv sayılıyor. Bundan dolayı bu hususta kadına sorulmaz. Kadının buna yani ben razı değilim deme hakkı yok zaten. Erkeğin de kadına ben senin saçlı olmana razı değilim deme hakkı olmadığı gibi. Bu itibarla kesin hadislerde halifül müşrikin, müşriklere benzemeyin ve firulliha, sakalları bol bırakın. Yani bir tutam olacak. Ve ahvüş cevarip, bıyıkları kısaltın buyuruluyorken Buhari hadislerinde bu kadar emir var iken sen şimdi peygamberin emrettiği şeyde dur bir hanımıma sorayım nasıl dersin? Ama erkeklerin çoğu bunu bahane ediyor. Hanım istemiyor diyor. Halbuki canım istemiyor dese daha doğru konuşmuş olur. Böylesine çok karşılaştık. Bir kere Medine'de Ravza'ya girerken Efendi Hazretleri tuttu bir adamın elinden. Efendim sakal bıraktıracak ona. Yahu dedi İstanbul'dayken yakalıyorum sizi, diyorsunuz ki hacca gidince. Ya burada da bulduk şimdi sizi. Şimdi ne diyeceksin bakalım. Hanım istemiyor deyince hanımı da arkadan geliyordu. Hoca efendi yalan söylüyor dedi. Ben buna bırak diyorum, bu bırakmıyor dedi. Çıktı meydana mesele. Yani bu bahane oluyor ekseri. Hanımlar, Müslüman hanımlar peygamberlerinin emri olan bir noktada, Allah ve Resulü'nün emri olan yerde tercih haklarını kullanmazlar zaten. Kullanamazlar da kullanmazlar zaten. Müslüman hanımlardan biz bir olgunluğu tabii ki bekleriz. Bekleme efendim hakkımız vardır. Hayızlı kadın mukabeleye gidebilir mi? Mukabeleye gidebilir. Ayşe anamız buyuruyor ki ben hayızlıyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurdu. Ben onu kucağına yatardım, koynuna, yani yanında yaslanırdım kendisine ve dinlerdim. Yani dinlemesinde hiçbir sakınca yoktur. Zekatın hükmü nedir? Ben 1100 lira maaş alıyorum, başka hiçbir gelirim yok, evliyim ve kirada oturuyorum. Acaba zekat vermek bana düşer mi? Maaş alıyor da maaş kalmıyor ki. Yiyor onu. Başka bir gelir diyor. Yani nisap miktarı 80... 96 gram altın, yani 81,5 falan deniyor rivayette var ama şeyde 96 gram altın miktarında parası olacak. Bu paranın üzerinden bir sene geçecek. Ondan sonra zekat ona tereddüt edecek. Şimdi bu adamın benim anladığım aldığı parayı yiyor zaten. Evi de kiradadır. Bunun nasıl zekat verip zekat alacak halde ya sanki. Ve son soru hocam birbiriyle bağlantılı. Bir dinleyicimiz lütfen diyor hocama sorun, ben bir müzisyenim, enstrüman çalmak haram mıdır, müzisyenlerin kazandığı haram mı oluyor demiş. Yine sorumuz neredeydi? Evet, Allah aşkına uyandıracak ilahi dinlemek. Şimdi ilahi dinlemekte yani enstrüman yoksa bir sakınca yoktur. Yani enstrümansız ilahilerde ona hiçbir sözümüz yok. Mevlid dinlenir, ilahi dinlenir, yani Allah aşkını uyandıracak kasideler, dediği için kasideler, bunların hepsi makamla da okunsa dinlenir. Efendi babamız Ali Adel Efendi Hazretleri oğluna okuttururdu Bahattin abiye, mevlid okurdu. Efendi baba dinlerdi. Bundan müsaade var. Ben fetvadan bahsediyorum. Yani özel tarikat şeylerindeki düsturlardan bahsetmiyorum. Ben burada şu tarikata bu tarikata konuşmuyorum. Kötü Müslümanlara konuşuyorum. Onun için ben fetvadan konuşuyorum. Enstrüman meselesinde ihtilaf vardır. Alimlerin ekserisine göre bu musiki aletleri haramdır. Yasaktır. Dolayısıyla o kazançta yasağa girer. Enstrümanlar hakkında böyle bir sıkıntı vardır. Ancak mesela nikahta def çalın diye hadis-i şerifte var. Defe müsaade var, çıngıraksız. Uçlarında çıngırak olmayan, küçük ziller olmayan defte bir müsaade vardır. Bazı tasavvuf erbabı bu ney gibi bazı musiki aletlerini kullanmışlardır, dinlemişlerdir. Yani genel fetvaya göre yasaktırlar. Yalnız İmam Gazali mesela müsaade veriyor. Hanefilerden hem de Nakşi'dir kendisi. İmam Nablusi özel bir kitap yazmıştır. Aletlerin dinlenmesi hususunda orada çok deliller koymuştur. Yalnız farz namaz geçiriliyorsa efendim haram olur. Ondan sonra kadın sesiyle avret ses karışırsa işte efendim şehveti tahrik edici içerik olursa sözlerde içerik olursa ondan sonra efendim sofrada bulunan enstrüman çalınan mecliste iç şarap olursa veya dans eden kadın olursa bunlar haramdır. Bunlara kesin haram diyoruz. Ama geri kalan enstrümanlar hakkında efendim bütün imamlara göre haramdır demiyoruz. Ekseriyete göre haramdır. İmam Gazali, İmam Nablusi ama bunların sayıları çok bayağı. Yani daha bayağı alimlerin görüşlerini gördüm. Onlara göre bu şartlarla demin dediğim gibi bayağı şart var. Yani içki olmayacak, kadın şartların olmayacak, avret olmayacak, gerekiyor. Tahrik edici unsur olmayacak. Efendim namaz geçirilme vakti olmayacak. Zaruri ilmi hal gibi farz olan bir şeyi öğrenecek vakitte onu zayi edecek bir şey olmayacak. Yani şimdi sen ihrama girmişsin, haccın vazife yapacaksın. Oradan bu haramını, mekruhunu bilmiyorsun, öğrenmen gereken bir durumdasın. O anda sen gidiyorsun, neyle uğraşıyorsun? Yani o gibi farz olan, vacip olan amelleri fevt ettirecek bir konumda olmayacak falan filan. Bayağı bir 5-6-7 şart var. Ben evvelce bunu daha uzun bir şartlarını internette zannediyorum Cübbelahmet.tv'de olabilir. Oraya da bir baksınlar. Belki orada bir eski cevaplar vermiştim 5-10 mesele. Orada da olabilir. Hocam, ama genel şeyde enstrümanda hadis-i şerifler vardır. Lehvel hadise girer. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bu zurnaları şeyleri tahrip etmek için gönderildim. Hadis-i şerifi vardır. Velakin tasnif eden de vardır. İşte deminki dediğim şartlar muvaciyesinde değerlendiren alimler de vardır. Yani tabii böyle olduğu zaman iş bir şarap satmanın kazancı gibi diyemeyiz. Yani evet, haramlıkta öbür meseleler gibi yani kesin ittifakla bir içki gibi, zina parası gibi, efendim şarap parası gibi diyemeyiz. Yani şimdi orada bazı alimler müsaade ettiği zaman şey düşer. Öbürleri gibi haram olmasın. Haramın da şey var, tasnifi var. Evet hocam. İki tane ilk gelen sorulardan onları da bitirelim. Sahurdan sonra eşimle beraber oldum. Saat 6'da abdestlendim, niyetlendim. Orucum oldu mu? Şimdi burada onun sorusunda biz anlayamadığımız mesele var işte. Detaylı yazmadığı için. Bu neden? Bu şekilde gelmiş. Sahurdan sonra dediği zaman eğer imsaktan sonra yani şu anda ezan imsakı temsil ediyor şu andaki ezanlar. Normalde sabah ezanlar öyle değil. Şu anda imsaktan okunuyor. Zaten bütün televizyon, radyolar her yer okuyor. İmsak belli şu anda. Takvimde de yazıyor. Diyelim ki 5.56 bugün. Şey 4.56. Sadece diyelim. 6 şimdi bu vakit girdikten sonra gün giriyor gün. O zaman oruçlu olması gereken vakitte cima ettiği için bunlar karı kocaya kefaret gerekiyor. 61 gün oruç tutmak mecburiyetindedirler. Ama sahurdan sonra derken yemeği 4'te yedi. 4'te sahurdan kalktı. 4'te gece sahurdan kalktı. 5-10 dakikada cima etti. 15 dakikada neyse. Ne yaptı bu? Vakit girmeden cima bitirdi. Guslü sonraya kalabilir. Gusülde sorun yok. Yani gusül imsaktan sonraya kalabilir. Yani 6'da dediği yani imsaktan sonra yani birkaç gün evvel yaptıysa bunu imsak zaten 54-55 falandı. Yani guslünü sabah namazını geçirmeyecek şekilde çünkü sabah namazı güneş doğana kadar sabah namazını geçirmeyecek şekilde guslü tehir edebilir. Bunda kefaret, mefaret, günah bir şey de yok. Yani hiç günah bir şey de yok. Ama iki mesele var burada anlaması gereken. İmsak olduktan sonra, gün girdikten sonra birleşmişse 61 gün kefaret hanımı da kendi de mecburen Ramazan'dan sonra 61 gün tutacaklar. Yok efendim eğer sahur yemeğini yedikten sonra imsak olmadan evvel birleşmişlerse, guslü sonra da yaptıysa imsaktan, bunun oruca hiçbir zararı yoktur. Evet, son soruları da hocamızla paylaşmış olduk değerli dinleyenler. Saatler 4'ü 4 geçiyor şu sırada. Ve bununla alakalı da tabii birçok soru var, onların tasnifi var. Ben hemen söyleyeyim, 66-88 hafta içi de hoca yazıp boşluk bırakıp 66-88'e yollayabilirsiniz. Bu noktada da hafta içi gelen sorular tasnifli, düzgün bir şekilde size iletilir. Hocam son olarak yine birçok aile de şu anda bizi dinliyor. Cuma zamanında oral noktada herhangi bir helallik var mı? Daha doğrusu caiz olup olmadığı konusunda bir soru var. Şimdi şeriatta ayıp yok diyoruz. Çünkü insanlar bunları kendi özel hayatlarında yaşıyorlar. Dolayısıyla bu helal mıdır, haram mıdır sormaları doğaldır, normaldir. Bazı insanlar çok daha değişik şeyler de sormuşlar. Ve lakin onları özel sorsalar bazı şeyleri daha iyi olabilir. Birkaç soruya da şimdi cevap veremediğimiz şeyler olmuş olabilir. Müstehcenlik bazında bazıları işte bunları konuşulmasını istemiyor ama biz burada helal haram konusunda konuşmakla mükellefiz. Bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz emri var. İnne fevâküm turukun lil Kur'an. Ağızlarınız Kur'an yollarıdır. Fetayyibuha, onları temiz tutun. Fenazzıfu, onları temiz tutun. Çünkü Kur'an okuyorsun, Allah'ın kelamını okuyorsun. Bu ağza efendim ne diyelim, bir necaset şeyinin kanalının, necasetlerin geldiği bir kanal olan bir uzvun alınması uygun görülmemiştir. Caiz görülmemiştir. Ancak Şafii mezhebinden bazı alimlerden bazı bir rivayetler, müşahede edilen rivayetler duyulmuştur. Hani şöyle ki, o da senin vücudunun bir parçasıdır. Parça olduğu için ne demek istedir? İşte nasıl olsa parmağın neyse orası da odur. Şimdi orada da bir ihtilaflar var. Çok da ilginç, tam tersine. Hanefi mezhebinde tenazül uzvuna çıplak elle değsen abdestin bozulmaz. Şafii mezhebinde çıplak elle tenazül uzvuna değsen abdest bozulur. Buna göre yani çok değişik bir şey. Onlar bu orala izin vermemeleri gerekir gibi gelir akla. Halbuki onlarda o usta daha bir genişlik var. Hanefi mezhebinde falan buna müsaade yok. Ancak ne diyoruz? Bir tatminsizlik olursa, yani tatminsizlik de insanı bunalıma sokarsa, yani ne diyelim, boşalma asıl olmazsa başka şekilde. Bu da ne yaparsa yani eşler arasında bir vurduya kırdıya efendim sinirlenip de o sinirle beraber Allah muhafaza etsin, karşısındaki eşine yani vuracak kadar, onu dövecek kadar çok ağır şeyler, haller. Bazı insan bunalıma girer, tatmin olamayacak hal var. Yani zevki artırmak için olmaz. Ama böyle bir bunalıma giren bir insanın bir de zinaya düşme, bu sefer tatmin olamadım da işte gözüm dışarıda kaldı da bilmem ne şu bu, böyle bir durum zaten zina tehlikesi, tatminsizlik zina tehlikesini doğurur. İstisnai bir durum. Ha, istisnai bir durum. Tamamen vurdu kırdığı, tamamen boşanma sebebi, yani karı kocanın birbirinden ayrılma sebebi olacak şekilde sinirleniyor, vuruyor, kırıyor falan. Böyle bir durumlar olursa Şafii mezhebindeki bir rivayete göre, yani oradaki bir şeye göre zaruret olmuş olur bu. Yeter ki yani yuva yıkılmasın, karı koca boşanmasın, birbirinden ayrılmasına sebebiyet vermesin. Bir de bu tatminsizlik insanı aç bırakıp da gözünü efendim mahremi olmayan insanlara kötü gözle baktıracak boyuta getirmesin diye böyle bir şey var. Ama öbür türlü ben bundan zevk alıyorum. Kardeşim, zevk alıyorsun ama zevk almanın dünya kadar yolu var. Sen efendim helal ve meşru diğer yollarla zevk alabilirken bunu özellikle tercih edemezsin. Çünkü burada zaruret yoktur. Ağzımız Kur'an yoludur. Tertemiz tutmaya gayret etmeliyiz. Evet. Ve bugünkü programı da inşallah nihayet erdirirken bu saatte hocam saatler 4:10 geçiyor artık birçok insan sofralarında. Bir duayla inşallah siz programı kapatırsınız, sonlandırırsınız. Ben de bir iki anons edeyim. Değerli dinleyenlerimiz, hafta içi de mesela bugünden başlayıp haftaya kadar 6688'e sorularınızı iletebilirsiniz. Hoca yazıp cep telefonlarınızın mesaj bölümüne 6688'i iletebilirsiniz. Yani şimdi mesela bu oral meselesini şöyle ayıralım. Kadını ters ilişki kullanması asla helal değildir. Bunda kadın da ona itaat edemez. Yani boşanma sebebi de olsa, yani ben seni boşarım yoksa da dese, kadın ona müsaade edemez. Ters yani makattan ilişkiye müsaade edemez. Boşayacaksan da boşa demelidir. O kesinlikle haramdır. Mel'unun men etâ haydan ev imraten fî duburiyâ. Hayızlı kadınla ters veyahut da makat hayızlı kadınla birleşen, bir de kadınla tersten makattan ilişkiye giren kişi mel'undur. Bu hadis-i şeriften dolayı bunlara hiç müsaade yoktur. Bu nokta ne olursan ol efendim, yok zinaya gideceğim, yok efendim boşayacağım seni, ne yaparsan yap. Bu haramlığı kesin olduğundan bu noktada taviz yoktur. Ama bu öbürü oral dediğiniz, yani bunun gibi olmadığı için dedim, aşırı bir zaruret noktasında yani biz buna kesinlikle haramdır, boşanıyorsan boşan, ayrılın birbirinizden diyemiyoruz. O şiddette diyorsunuz. O şiddette değil mi? Evet. Yani o noktada yani ayrılış sebebi falan tehlikeli bir durum olursa, aile düzenine taalluk eden veyahut adamı başka haramlara zaruret, sebebiyet verecek. Evet. O noktada konuştuk bunu. Ama zevk arttırma aracı olmamalıdır. Evet, hocam. Kesinlikle yani o Kur'an yolunu yani şeye hafife almak olur. Allah'a karşı terbiyesizlik olur yani. Evet hocam. Evet, son olarak tüm dinleyenlerimiz için bir cep telefon numarası, hocamızın hattı olan 24 saat açık olan bir cep telefon numarasını vereyim. Bu nedir? Kısaca ondan da bahsetmek isterim. Değerli dinleyenler, internet olmayan veya radyoyu dinleyemeyenler cep telefonlarıyla 24 saat boyunca kayıtlı olan hocamızın ve her zaman da yenilenen sohbetlerini dinleyebilirler. Cep telefon numarası 0546-370-2020, 546-370-2020. Merak edilen bir soruyu da cevaplayalım. Herkes kendi tarifesi üstünden yararlanacak. Hangi aboneyseniz o şekilde bundan yararlanabileceksiniz. Ve saat... Bu zaten en ucuzundan seçildi. Yani bu aracı hizmetlerin aldığı bir meblağlar vardır. Biz bu sistemler bizim elimizde değil. Aracılar mecburen kullanıyoruz. Yani. Mecburen kesintiler var. Bu da en ucuzundan tarife yapılması hizmet ulaşsın diyedir. Bundan dolayı burada yüksek rakamlar tutulmamış ama arada aracılar ve dayanılan noktalar olduğu için bu hizmette bu tebliğ ulaşsın diye yapılmıştır. Ancak bu sadece soru sormak için değildir. Yani hoca yazıp boşluk bırakıp 6688'de dua isteyen oluyor, ulaşamıyorum diyor, cenazesi olan oluyor. İşte şuna bir yani cemaatle kelime-i şehadet getiriliyor, Fatiha okunuyor ruhuna. Yok efendim çocuğuna isim istiyor, bunların bize ulaşması mümkün değildi bugüne kadar. Çünkü buna sabaha kadar bir adam otursa cevap vermez. Ama böyle olunca hafta içinde geliyor, bir vesileyle ne yapılabiliyor? Onun cevabı artık mesajla da özel olanlar kendilerine özel bir mesajla ulaştırılacak veya umumi olanlar buradan konuşulacak. Yani bir ulaşım hattı düşünürsün veya önemli bir mesele var. Yani duyurması gerekiyor bana. Hocam diyecek, şurada şu kişi var, sizin talebeniz veya şurada şu var, nedir efendim? Bu adam böyle bir fetva verdi veya senin adına şunu yaptı. Bunlar da bize bu hattan ulaşabilirler. Çünkü bir duyuyoruz, adam Arafat'ta kurban toplamış benim adıma yani. Böyle sahtekarlıklar da var. Ama onu bana haber verecekler. Çünkü neden? Şu adam şunu yapıyor. Biz o zaman ne yapıyoruz? İlan ediyoruz. Yani böyle biz para toplamıyoruz, kurban toplamıyoruz. Şu yok, bu yok. Bizim adımıza size gelen olur. Yani bütün bu ulaşımlar önemli. Konular da burada bize ulaşacak. Çıktı verilecek. Biz onları göreceğiz. Ona göre ciddiye aldığımız, önemli bulduğumuza döneceğiz bir şekilde. Evet. Yani bu bir ulaşım hattı diyelim buna. Evet, ve hemen de ekleyeyim. Bu her zaman güncellenen ve haftanın yorumunu da içinde barındıran bir hat. Efendim, ayrıca bu programı sizinle beraber paylaşmamıza vesile olan T-Tech Mobile'a teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ben şahsım adına bu sohbetten, bu ilim kokan saatlerden oldukça kendim adına feyizlenerek ayrılıyorum. Hocamıza mikrofonu devretmeden önce burada bizimle beraber bu saatlere kadar bekleyen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm Lale Gül FM dinleyenlerine de bu saatlere kadar bizleri zahmet edip dinlediniz. Mesaj gönderen, gönderemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Buyurun hocam. İnşallah haftaya cumartesi saat 10.30 diyelim. Buluşmak üzere. Allah'a emanet edelim. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elukel cenneh ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna nes'eluke ridâke vel cenneh ve ne'udu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna nes'elukel cenneh ve ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Ve ne'udu bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Siz amin deseniz ortak olmuş olursunuz. Dua edenle amin diyen müşterektir. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahim. Ya Erhamer Rahimin. Ramazan-ı Şerif'in mağfiret faslını bitirmek üzereyiz. Bir iki gece kaldı. Sen bizi mutlaka bu ortasında af olanlar zümresine ilhak eyle ve son bölümünde cehennemden azat ve beraatler dağıtacaksın. Sen mutlaka bizi de bayram gecesine azat olanlar arasında kavuşmaya muvaffak eyle. Ve ya Rabbi Kadir gecesini feyzinden bizi mahrum eyleme. Bu sene hangi gecede tabi gizleniyor, böyle mübarek geziyor. Allah Teala çok büyük müjdeler verdiği için bin aydan hayırlı, bunu da tabi tam kesinlikle şu buyurmuyor. Bizi birçok geceleri ihyaya teşvik buyuruyor. Ya Rabbi Kadir gecesinin hayrından mahrum olmaktan bizi muhafaza eyle. Mutlaka bizi agah, uyanık, ibadette, tevbe, istiğfar üzere Kadir gecesine kavuşmaya muvaffak eyle. Bize soru soran, bizden cevap alan, bizi senin için seven, bizi senin için dinleyen bütün kadın erkek ne kadar kardeşlerimiz şu saatte amin diyorlarsa hepsini şu saatte ya Rabbi hayırlı muratlarına nail eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle.